الله او سی بیا توحید با سنا راوڑا شاید الله انه لا اله الا هو مسله توحید اول یا جواب د شبهه ان دین عند الله الاسلام بیا دعوت د اسلام علی کتاب وتا فین اجو کا فقل اسلام توجی لله سالورم داغی کبیح آمال ہن اللذین یکفرون بی آیات اللہ پینزم تشجیح مومنانو تا ویقتلون اللذین یأمرون بالقسط من الناس شپاگم تخویب بانے ختمائی پچی سیاد کی تخویب تخویب ختمائی تاشپاگ امور دے باب کی ذکر گئی اول مسئله د توحید باغی دلائل ثلاثه فیو آیات کی فیو آیات کیوں دعوا اندری دلیلونا اقلی نقلی وحی اون سمارا و نتیجہ سمارا و نتیجہ شاید اللہ اللہ تو وحید کرنا شاید اللہ بیان اللہ بیان کرے اللہ شاید اللہ اوہ اللہ وہی کرے اللہ شاید اللہ قضا اللہ فیصلہ کرے اللہ دا شہادت دا اللہ نے توحید بات دی سورہ نساء جو سرش پچ لیتوں کی شہادت صداقت و قرآن بات دی لا جل اللہ و شر بیمان زلیل ایتان زلیل ایتان سورہ قرآن اخیری حیات کی شہادت دا اللہ کو رسالت د نبی علیہ السلام ورسول الذي انتقل وسلم ورسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وما عنده علم الكتاب او شهادت الله في اسلام القيامه سوره النور في مستقبل فشهد الاقسام بعد قل يا ربي ان اولاك ذل شهادت الله بتوحید شاید الله دا دمیر وحوشو بیان کر اللہ روائی دی اللہ جدی خبری چنیشت اللہ اکتبت نیا بیردی اللہ نا اولویت فبل چاکی نیشتی نزاکی نازوائی نزاکی و نازوائی اللہ خدای تو چاکنا ورکی بربران کرو فرشتو واؤلین دا دلیل نقلی بربران کرو فرشتو نازوان کی واؤلین میں اولیل خاندن واؤلین میں اولیل خاندن دا دوائی کی خاندن نیلم دوائی کی دا دلیل نقلی ورمان قردنی ورمان چه معلوم شو چه علماء اللہ دیر درانده دی کچر تا پیسانانو کی پا اللہ درانده نوک سوکو دیر مبالونا مالنام دفتل گواران دا پرشتو دا گواران سارا داری نم زکر کرده خویل مبالا درانده دی علم والا انبیاء دی اولیاء دی قول علم علماء کرام دی دن تجیر اجام آنو مشور چې دا اړین مونږه موانی دا توحید بیانولو توحید بیانولو اوله مراد د توحید کوی درې ټولا معلومه شو چې څو توحید نه وایي او د دې کلمې د کوی دی لا اله الا الله دا راغلی دی اغه د کمنو روان دی نه وونه ویل نو په کار نه چې دا ما سره کوي دی په کار نه چې دې ما سره دی بیان شي خان قران کریم راغور والملائکه ته ملائکه غوایي قران دی کارګل دغه خبره چې بچی راوړل غواړم کټې ښه مخه نشي ښه تاسو ته لګوي ذات به روی انسان دا چې بچی پیدا شي هغه انسان په وای اوس چې دا الله بول عزت نعوذ بالله ثم نعوذ بالله چې دا الله بچی پیدا شي هغه بچی پیدا هغه بچی نو عیسایانو چې ویي چې عیسا د الله زیه دی نو درې څه مطلب دلاره نو یې دی وی زموږ په کتابونو کې ورته د خدای زیه ویلي دي نو جواب ان الدین عند الله الاسلام تر اوسه مې سره ګزاره کوله چې درته مې وویل چې مطلب د خیر محبوبي خطا بیا بیا راکای اوس یو طریقې سره چې گزاره واده واده چې ټول اسماني دنینو متفقه مسله توحید دی اسلام توحید په ټول دنینو د ټول کتابونو متفقه مسله ده د دې خلاف چې څو کومه معنا اخلي نو هغه معنا باطل ده ګوره معنا د دې خلاف چې څو کوم مطلب اخلي د قران د آیات د انجیل د آیات نو هغه مقصد سره باطل ده پوښتنه د پنځه چې د ټول اسماني کتابونو متفقه په سره د کمن توحید دی نو کتابات او انجیل کې دا څه خبره ملالېږي چې هغه د کمن د توحید خلاف دی دا د تسمین او مباتی دا د وګړي د خپل ځان نه منډلې وي دا د کمن د الله طرف دی کومه سره په دې نو کې نو دا د کمن د شوهید دی د شوهي ان دینا ان الله اسلام یقینا ژوند ته روان دي دا الله تعالی په دې باندې ان اسلام هغه دې څنګه غاړه دې خو دې الله تعالی ان دینا یقینا ژوند ته روان مکمل نظام ان الله تعالی په دې باندې ان اسلام هغه دې څنګه اسلام دې یو خبر دې یو معلومه شو چه الله تعالی زمان رب ده ده زمان ده تربیت ده پاره ده جوان ده تیرول و نظام افانو مقرر کرده آگه نا قد دین و ایلیکی سوشه؟ قد دین قد دین چه کمان و ایلیکی آسه کار ده الله زمون تربیت کوم کړي زمون تربیت ته پاره د ژوند د تیرولو طریقه مو پر کړې ده یو خبر دوی د دې مو پر کړو کې هغه د کمنو الله تعالی او کارو تر دې هغه الله تعالی بل څو د ژوند نظام اغه نشي مقرروله شورا سره غوايي الله شرکاو شرولو مرتي باندې ارزم به الله الله شرکاو شرولو مرتي باندې ارزم به الله درما خبر الله تعالی د دین خلاصو مشهور دي د الله حکم دا او فرمان دا غاله کې خوندل د الله حکم او الله فرمان دا غاله کې خوندل الاسلام ان سلام محمد دا د ژوند قانون الله تعالی مکمل کړل سورته مائدتی نمبر آیت اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ یعنی دا اجتماعی او دا انفرادی ون یو سان کا اما اللہ پر خوضر ادا بلکہ اللہ رب العزت داری مکمل بیان کرده درمه سلوارمه چار شویمه شوست پوز پرمونگا بلوائیو برا خبارا آغا دادا چه اللہ تعالی فمن بانی نزی تابداری واجب کرده دا فرس کرده تابداری آمانی فرس کرده ایتا بیو آم دلیل مبر ربکو آرام تین آرام تین بلا خبارا لدی مقابلہ کی دبل قانون جوڑاول یاداگی رتابدار ہے اجازت منتبشتا آل امران پچستی آل امران پچستی وما یادتای غیر الاسلامی دینا فلا یکبر من ہو آسورة المائدان پچاس اما حکمت جاہلیت یقون اما حکمت جاہلیت یقون بلا دا اللہ تعالی دا رضان جریان آغازین اسلام نے دین اسلام نے وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا مَعِدَنِّي بلا دا دیدین دعوت دا دی خوراول دن هم بانی فرس کردی دعوت بهم فرس کرده بلیت مانزلا الیکن رب قل هذه سبیلی ادعو الاللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی قل هذه سبیلی ادعو الاللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی دعوت بهم فرس کرده د دې تایید دې چې کله مقابله راشي د بل دې سره د دې طرف ته ودرېدل کومه فرص کړي دا کومه فرص کړي یا ایوه الذین آمنوا کونوا انصار الله بیت هم فرسکری فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه آرام 156 فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه سورة فتح انا ارسلنا بالحق بشيرا ونذيرا فآمنوا بالله ورسوله مدار کې کومه ځای ده کوم فرض کړل دي د ټول دینونو باندې غالب کول او حاکم کول د دې کومه کوم امت باندې ضروری کړی دي په ټول دینونو باندې غالب کول او حاکم کول دغه فرض کړی دي ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه شورا تیرا لیظهروا علی الدین کله وقاتلوا حتی لا تكون فتنة ويكون الدین كله لله دغه کومه فرض کړی دي ندا د دین د الله په نوم باندې حقوق دي دا د کاور غواړي هل تیرا ان الله الاسلام یقینا د جواز تیرا باندې دا جوان د تیرول طریقا دین چه ده نو ده دین تاریخ ملاجعون سے امکلو وادم الهیون صاحب لذویر قول بی اختیار حمر محمود الالخیر بزاد هو اشمر اقائد والاحکام دالان طرفنا مقرر شوید دستور وادم الهیون دالان طرفنا مقرر شوید دستور شبادت روان چی نارد اغیب سوچا خیر دے باش سائل کلی ضروری قول تیرا خیر بزا سوچا خیر دے باش دن یواز اقائد کروئی دن یواز عبادات کروئی دن چلے ندا مکمل نظام زندگی وا مکمل ژوند ته روان نظام دې د کمنو دین ویلې کیږي عبادت هم یو شرط دی عقاید هم شرط دی معاملات اخلاق دا ټول د دې شاپونه دي د دې شاپونه دي حدیث د جبرئیل دی نبی علیه السلام او سلام باطل کې وویل وې دا جبرئیل او تاسو کوم یو کوم دی راغو راغلو خاطر چې په یو مجلس کې ټول دین خاو فائل کیاو اقائدو من ایمان یا رسول اللہ درم احکام من اسلام یا رسول اللہ درم اخلاق من احسان یا رسول اللہ علم الاقائد علم الاحکام او علم الاخلاق داکون کی وزیش دادیو حدیث یوی نبی علیہ السلام بیاتی ایمان نصیحا دل خیر فائدہ دوید چاہ دوید اللہ ولی رسولی ولی کتابی ولی آمت المسلمین ولی عمت المسلمین و آمتی دار طول نصیحا سے دل دجوان هر شعبه تشامله دجوان هر شعبه کارده ده کمده ده اجتماعی زندگی ده و انفرادی ده آمه کول اغیر که ده کمده ده دین ده اوز کتابا ده غیر پا قانونو مثل ده غیر پا دین روانه او کلا اللہ پا قانونو ده اللہ پا دین روانه د دې اجتماعي ژوند غوښتل شپږ شوبې دي شوبې صحت شوبې تعلیم شوبې معیشت شوبې معاشرت شوبې عدالت شوبې سیاست دا شپږ شوبې دي شوبې تعلیم زدکر وصو فکم اطریقا شعبه صحت اعلان بسند که بسند که شعبه زکمنه معیشت مان مجدین سنگا لگای برسنگا جمعکای برسنگا شعبه معاشرت وقت جوان بسند تیره غم خالی نام تباد تا خروز تا معاشرت شعبه عدالت قضا عدالت مجلس ما پیجن سنگا نیوی بے سنگا ساتھی بے سنگا قاجی نبے پیشکے سنگا گواہات کا سنگا بھی ثابتی کی بے سنگا فیصلہ بے سنگا اور بلے کیجی داتون شعبہ قضا و عدالت اور شعبہ سیاست حاکم با جوڑی کی سنگا حاکم با قانون سن چلے تا حاکم ملگری بسو کی کمی کمی شعبے ہوئی دا تدغیر بقانون دا شعبے کمی تدغیر بقانون ہوا تبا تدغیر بدین روانی حاصلان اللہ کو دین ویلد اللہ کو دین روانی دین دا کونی شعبے دا مالیک دا معاملات کی دا معاملات مشکل دائے عبادات تر سوپری جدا دین دے عقائد تر سوپری جدا دین دے اخلاق تر سوپری جدا دین دے خوب معاملات سوپا بنی معاملات تر لفت لکی بس دا طول خبری دا مدین کے داخل دی نقین در دینا قوشت اکمدن ہو لذین آگئی تکندر و جدا تو چار دیوارے کو ریزن نہ تو فرس الدین آنے دولا فرس الدین آنے دولا خپل تشریگانے شورو پڑے اخپل خبرے شورو پڑے لذین اسلام مقابلہ کی نظامون تکندر و جوشیو جوړ شو مقابله د الله تعالی د قانون شوی دا شاګرد کړو بهوار ویلو سلام بادشاہو یا جمهوری سماچارو جدا ودی سیاست سے پرېدا کیه څنګه دی دلال بادشاہو یا جمهوری سماچارو جدا ودی سیاست سے پرېدا کیه څنګه دی دا یو څه کاپټن او پخوانا مصالحو خپل دي لري داولا اکبر ماشام هغه د کاپټن دي یې کوي ورکو دي یې کوي ورکو یو د کاپټن هغه لذیذ اکبری اقائد دی مسلمانانو هغه خرابول دوی می اکبر بادشاہ په خپل مستحق دی لذیذ تشریح کولی شي او دوی می د هیلو د حرمت مدار هغه د کمند بادشاہ رایې ګرځوله او سرورمی دا علماء اکرام تعظیم و احترام ختمو دا سرور غرد دا دین اکبری خبری دی دا دین مقابلہ کی روز جمهوری فتنہ دا جمهوری فتنہ کی اقائد و احتمال نشتا چه عقیدہ کوئی ستا دوین د دې تشریح هغه د کتن خو ساختو تهیلی پیدا کړي خو ساختو تهیلی پیدا کړي او د هیلو د حکومت مدار اکثریت وي او لیکم رجال الدین دي علماء کرام مجاہدین صحیح طریقے سے رضی خدمت تو کی حضرت افریقان او قدامت پرس مالی کی قول دخل و نظر کس پر کارا قول اکبرین دین منو کی نولت کسان اگر اتامنہ لگا او جمهوری فتنہ تقریبا ټول ملکونو تسلیم کړه دا دغه نه سخته ده داوید بادشاہ چلاولا بادشاہ مجدد رای مولای مقابلہ اکرا مجدد مقابلہ اکرا پدریو طریقو باندی یو کو اصلاح العوام عوام اصلاح شروع اکرا دویم شروع اکرا فقیقات العلماء شو علماء بینارشن حوالی سر احساس پیداشتی درین اوپرا فنسیحات و حکام بادشاہان اوپرا مقابل کی اوپرا دیدو مقابل کی اوپرا دیدو چیز بادشاہان اوپرا مقابل شو بلکہ داری شیخوائی شروع اوپرا دا ہم بیان اوپروی جیل تسو تکلیبون بیان باغت کمدنو خیرخواهی کولا نتیجه داشوا چه قانون داره دبادشاهی قانون چه بست بستر پیدا کهی بست نبستر او مجدد محنت ترون شده سی چه خوب سے خوبتر داغت رو سلاغت روی جانگیم شو آغام خو بیارو سو شاجعان شو آغادیر خو بیارو سو آلنگیم شو دارنگیر بارا کی دارمو یوالیم دیکھر کئی شکزر قسم خو شدا عمر سالسو درم عمرو رویتر پی حالس دی ویدان سنیک سرائیو اگر اخبال قرآن مجید لکھو کاتب ہو او پاگی ویدان لفیسے گردے او دوپای بے جوارلی پاگی بے معاش ہو تو چکم سپیسے او قرآن مجید لکھو دکھتے لکھے اگر ازان لے کوئی بدے بمال ہے کفات والے کفات نتوالے او چکم کلم میں تراشکو داگی نمو بسر کی جدا کرن داگی جدا جب اجڑو پہ ہو جائے گی ویچی زمان شب بدی ومار روبت ہو جاؤ مار روبت کو شب راکو بدی وان آگر سر رجید فی کرو رجید فی کرو بتان مجدد چکم نمو دمیحنات آتا ہو الانجیر در مجدد رحم اللہ تعالیٰ دشاک تزوی واجا معصوم بیللہ داخل اکمدن شاگر دو الانجیر الانجیر داخل شاگر دو مجدد محنت کرو دینی اکبری چھ بادشاہ مرسو اکبر بادشاہ دینی اکبری مصارا دفعہ آمدن رس تبال جمهوریت آرمیلی ولی دا مجدد پا ترزبانی خدمت نشتا چه دا مجدد رحم اللہ تعالی پا ترزبانی خدمت نی آمدا با انشاءاللہ زر تر زر تر برشی دا جه کمدنو محنت پکار دی داستاشو بیمواری دستاشو تشتاری سن دی داستاشو بلگو پردر بیمواری دا الذين اذا لا الاسلام يقين الذين قال الله بالنسبه الاسلام ده فاطر الذين اوتوا الكتاب اختلاف مقرا الاسلام والرجو الكتاب على قدرنا كامل العلم بايان بيان قول الذين ان تقوى من ذا وما يقر بيات الله اصوك من كارو كذا سنانا يقين الله تعالى يزم الكتاب قومك فدا جوگا دعوت اہل کتاب کا دیران نبی علیہ السلام سے ہوئی دعوت پر دنجران شراب لے ہو نبی علیہ السلام سے ہوئی میمون مسلمان آنیوں میمون مسلمان آنیوں منگا کافر ہو من مسلمانان یو من کافر نیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بھی بکیر برس و اسلام کم و انتم تربتون اللہ و ردا و تابتون صلیبا و تابتون فیدرینا تاب اسلام بسن سیشی و انتم تربتون اللہ و ردا تاب اللہ بچے ثابت ہوئی و تابتون صلیبا هذا السبب بعد التوائد وضعكم الخنزيرا والخنزير خريط دعوة السبب الثلاثي شتنة قبلانه بيعزروا لي مفاهم لكروبي أعطى تعلمنا بأم الله مني أعطى عرام خريط أو عرام جلتا على جوائد دعوة قبلانه سبب الإسلامي إسلام دعوة نبي الإسلام مطريق فإن عاديوكا کدی جگړې کې تاسو او توه جماعتان حال کړل الله دا اګه کوجه الله دې ما ځان حال کړل صرف او صرف الله دا هغه جام کتاب دې کړو زما دې دې سره څو ټکان دې هغه تباني ما ټول دا وځو چې مونږ دې سلام کړو نو په مونږ باندې دې سلام ناس کړل ومن نبی علیہ السلام ناس کردے چه زمان تابداری مرمو جان اللہ تعالی لکھئی اوز تون مسلمانان دان تابدار نبی علیہ السلام بھی کرنو تو تون زمان اللہ تعالی لکھئی زمان نبی علیہ السلام تابدار ہوئی زمان اختر ہوئی نبی علیہ السلام بھی زمان تابداری مرمو جان اللہ تعالی لکھئی تو تابدار نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام کو خود مت ناز کرے رہے فتر نبی علیہ السلام ناز آتا ہوئی حضر نبی علیہ السلام خبر آتا ہوئی نبی علیہ السلام ہوئی کہ زمان کامیداری رابو بغان اللہ تکنی رابو بغان اللہ تعوان لکنی آسل اکمدل زن خیر آوان لکنی شرمی گمدن وامان زبانی آسل کامیداری وقل للذين آمنوا اتقوا حوالا كان ذلك الرسول بالكتاب او شركان ضامنا طول ذلك اتقوا اسلمتم حتى صغار الكتاب يعني اسلموا تعرفوا على الدين استلام معنا فان اسلموا لبارك قدرا يمكن النار المدرا وان تولوا فاقواهم تسلم فان عليك البلاغ وتعبان يسلم فسوان بس تاك عبدا قد انسان امان دعوك بريشانكي وبدا بريش شمون دي قبلنه وارف لا خبر جن بني مولينا على دي بني مولي كان بني مولي فإنما عليك البلاغ نبي الانسلام دول بجلد ليعلم أن معه إلى مواعد لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وأنزل القرآن ترتيلا خذ ما أوحي إليك فاستمسك بالذي أوحي إليك اتبع ما يوحى إليك فإنما عليك البلاغ بيقينا تدعي الصلاة والله بشر بالبعد الله تعالى يمسك من ديانه إن الذين يكفرون بآيات الله حديث أنا قبائل ذكر كيف زي ما خبرها شسوك دين الإسلام نماني أو توحيد نماني لا بيك أن نعملنا زورنا ذكر كيف سرد تخيصنا وانترد تزيل المؤمنان را أو بآيات الدين ما سرد صف بآيات الله ما سرد بآيات الله كدرون دي مرمياء وسيرونه امیه شیدان کرو علامه شیدان کرو هیده اللہ زیاد کرن بیات اللہ یا کلان تسانه کرن بیات اللہ شیدان کرن بیات اللہ اوازی بے ربان دی جرمان ویقلون النبیین اوازی بے ربان بغیر حق دی جرمان جزیب نسبان دی ويقولون الذين لك تتقي أبراس أولي آكسان شبيراني بالقصر التوحيد شبيرات التوحيد كيرا بخلق شريدان كيرا ويقولون الذين أولي آكسان شبيرين آكري أولي آكري التوحيد بالقصر قائمة بالمصر قصر شو لا إله إلا الله ذي بيان كي يأمرنا بالقسط من الناس دام خلقنا الشيخ خان باشا رحمه الله سجرمه شبان كي اغاد كمدنو ويشتو بان كي شريكو نمانا قربان رحمه الله تعالى سجرمه شاید كمدنو شريكو كامل كام شيخ رحمه الله تعالى عرف شيخ رحمه الله تعالى وانا مزمعو كيسي وانا قرد كيسي شیخ حضرت رحمه اللہ تعالی دا یاد رکھتے کم کم بشماری کم کم بشماری وَاَقُرُوا الَّذِينَ اَعُونَ بِالْقِسِلَ الْنَاسِ ہاں مرسل صاحبت کے مستدر و معلی فرمائی شیخ حضرت کو مسئلہ شیخ حضرت رحمه اللہ تعالی کی شروع ہوا محولن شہید آغاز نگرہان افغانستان داغیر نگرهار مولانا عمران سیرو مولو عمران سیر رحمه اللہ ده چاردی آوز علاقه ده چارده چارده بیر سلور کلی یوده ایدی چاردی داغی که ده مرافعه ده تازی ده مرافعه شما ناغه به حکم آره چه سل لفتی ووی آوگیر ده کمدنو او بو کیا تاو کی اکرام کی او دا جانوارای امیان شوا دی انتہائی افتیوا وارو اشیوا ویلاغلو گلمیران بیابت افت او لگیلا نزمک ای گانا کا بیسی اراواز اشتی ازاو رسول قادید او را زمان رو را دالت دماغ کا دالت دماغ کا بیابت اکندنو رحمان دی راغه خالي تر دا راو رسېدو د باغو کوم شرو او صلی الله تعالی او هغه او دې کتنو یو بو ګران کې تا وړو ویلمن دی من دی رو لاړو چې څنګه دې کتنو سره چل کړهانو پټه وو کې پروتو هغه دې کتنو سره کړو او وفات شرو فسوانتی یعمرون بیسکس دینا ناس لذینا متعلیق دکتے ویانسلونا لذینا بتوحید وعنوزی سور زیوج محصلہ بکری ویانسلونا لذینا یعمرون بیسکس دینا ناس اولنی آنسان یعمرون بیسکس دینا ناس دعلارو بلدن تبارا مرارشی اور دعلارو بلدن قلوم بذکرنم شہیدشی دا هر یو خپل قسمت کې دی ویل له الله سره او زه به ګورم خلک چې په پرمونو باندې ویاقولون الذين يامرون بالقسط من الناس او يا خلق شيامرون بالقسط من الناس شو حکم دې تو هی ته خلقونه او شرو نه ځاګړې دې زه خبر کړې له پازا کړو چې باندې اولئک الذين داجوا نصانه له تامالو دولا شو امرو ناری برباد امرو ناری دنیا و آخرت کے امال امرنا سرین امرو جلو سوکو ملکار آخری در کفاری رضو کو ایسا جی بیانی شکلاتا والے امال امرنا سرین امرو جلو سوکو ملکار علم ترائل لدینا و سوکو شیبا میر کتاب ایبان اکر دکیز شکی ایعاد اللہ لکن دالا کتاب او دالا قانون نو خړی دالا کتاب په سلسله کې تیاری کی راځه قرآن په سلسله کې تیاری کی هغه فکر نه کړه کسان تا څوک نشي دا سمره کتاب کو تو نصیب مې کتاب دا جوړه راځي یعنی لږه برخه کتاب نه یعنی خصوص سورتونه یاد کړی امام صاحب یوا مثال یو څو رکو نه یاد کړی یا سفرغه کتاب یو څو رکو نه یاد کړی ترجمه را او ترجمه تفصیل د دې بیان را بتاو یو څو دي چې ولورځي د دې نه نه خبره څوار په شه دا سفرغه کتاب نه راغلي کیږي دا کتاب را دې وړاندې یو نام راغل لکیږي دا لا کتاب تا سلام ختم لا نو په دې راځي پر ځای خپل باروان دي دیګونه پښې یې راوان دي ختم لا دا لا کتاب ختم وکړه نو ختم نو په راوان دي تلاوت ما غایزون دي اږي سجدار دې دي لیا کو باندې چې فیصله وکړي د ترمیان دا ډیر خپل لیکي ګرانه او دا فیصله د الله په کتاب کو بیا بیا د نړۍ نه فیصله چې پر مولا تعالی د دې آیات کې کلمه ده لاندې د قاضی خان د وزانجی عدالتګیری دریو وړ یو عبارت ده اغه په چرته فرمایلی چې کله تا یو سړی کومل چې حکم شریعه دریما ملان اینستو چې حکم شریعت دریما ملا کې دارې فقال مې کول مرفن د میدان شریعت اوبل چې دې په خپل روان باندې کومه په خپل کار شریعت نه بیلنه یوک پر دا سره کار کوي دا بازار دي چې کلی عالمگیری دي کلی او پر دي خان چې تا کومي چې ما ملل کې او شریعت حکم دار دي او وینم انت ان شریعت به کوم برسم شریعت مریم ته بیجرا زه پر سم باندې کوم په سورته نساء آیات دلال دي د دې عبارت ترجمه دا موږ په قران کې نو وڅوکي هغه کې چې کندرو یا تعالی کومه له تواو پدې زمانه چې ترجمه وکړي دا یو دا ما ایلا کتاب الله دی بیا کومه نو دا الله په سره سره وایي چې دا وایي نه دا دا کتاب دا کتاب دی او په دې او په سره کو صرف علاوه دا یو ډول مایو قاضی ویلو او یې موږ ته عقیدت دی داوی قانون دې راځي نه روګي احسان رسوا کرتے احسان ستا جاتا او یې موږ ته عقیدت دی داوی قانون دې راځي نه روګي احسان رسوا کرتے احسان ستا جاتا ما سره مینه داوه کوي او قانون دې چلي وداسې دې کومو پرې خوندل ما او داسې څوک ما ثم تعالى فريق منهم بياج كبر اولياء الله دينا بدل فوق يمين دي شدهو كوري كتروكي شرعي نظام دي انا كم دروكي شرعي نظام بعد جزيل لولا كشريك دوري دي دا بلد صور تبلد في كتر دي اغير دورا كفر صلاة وي پاك مدورا كشريك تحالا كاي شدهو كولا واقف شرعي واپس چې نه پات مو دوه مالې په شریعت سوما تعالی دا به په ټول کې د شریعت په شیوه کې شي سوما تعالی پر کومنو بیا یو ځل دینا په مور یو قوی مخالفت کی دا له څنګه نو خالو دا به د کتنو په لیدې ترکې شوم شرم نازل او ځان ته سره په بلواله سنت کې دا زو جنا چې بیا دی وای چې ګور قربان دي ګم تور هغه له شوان له شوی په هغه باندې ما مطلب مو کړل چې موږ مسلمانانو د ګنا مخابت وځو الا یا ما زدا په هغه باندې ما کار نه کړو هغه وګړي دي لرا په دې د دې کار چې ګور قربان یا راځه دا ورته وایي د چې زموږ مشران خدا نصیب خلکو دغه کیسه ضرور واقعیا جوړي اګه ویلا زمانا سو یاد دې سراوون کوم دې راځه راځي سلام یې شرطات نشته شرطات ور دې کې او ګرمول په شیا باندې راوي چې ګرلی او دا اسلام علي سب زیات نور کړی شي ول الله مالک الملک داور توحید ول الله مالک الملک درې باب اول داور توحید دین بایکاتو بایکات د کافرانو درې ترغیب اطاعت د نبی علیہ السلام کا سلام تقسیمی جواب د شبیه د نصارا دان نمبر تین تیسنا دان نمبر تین تیسنا تقسیمی جواب د شبیه د نصارا او تیر عطیت دیتا چیتا علیہ السلام کندو کندانو سرونم فیلزم اقوال راسیمیت بشار توحید ندیکان و فرقو اقوال پر توحید بارکی فیلزم اعلان مباحلی شپاگم اعلان مباحلی اعلان مباحلی او سرونم توحید کتاب رکی وما من اله الا الله وما من اله الا الله دوشه در مبارک مثلا توحید راوړه پاینوات دراوړه یو عیسایان پیرانو نو پیرانو په دعا باندې په دعا باندې په دعا کې ورته توحید بیان کړ په پیروان د دعا راوړل سره په کومه مسله پوه شي په مسله باندې پوه شي نو بیا یې په هر طریقه باندې ویل شي دعا کې هم ویل شي غصه کې هم ویل شي مونس ترجمه که امرائی استلشی هر سکی چه کلب پویشی شاپور شیخ ابراهیم اللہ تعالیٰ فرمائن وی اولاقی تا بیان للاڑا وی آغی اختلافو کو چه بیان با نکے چه دے با بیان نکی په زمون ملګری وغوي چې کوي به ویلا به تاو دې دا جان جوړې دو هما ته شهر نکوم بس زه زخم زما خبر اوري زه بیان نکوم چې تاسو په خپای بیان نکوم بس راغلیو زه چې بس خبره دا دواو کو خبر اخلاص ته دواو کو خبر اخلاص ما چې کینې بس دوا کو بس خبر اخلاص زمون ملګری اوس ما چې کینې بس دعا کو خبر اخلاص په وخت ما دعا شروع کړه او شروع وکړم شروع وکړ نو بس یو پیندل شل مې دا دوا مې وکړه او په دوا کې مې خاص تفصیلی مسله د توحید وکړه خاص تفصیلی هغه بس دا مې چې به رحمت وکړي بس وکړه تمام خو مسله سره کار روټ سپیکر سره دې سره خو زما کار کما مسله وکړه نو چې مسله ځکه دعا کې بهم کول شي دعا کې بهم کول شي خدای په دې طریقه راوړا دویم صفاتونه د الله ذکر کړل مالک الملک تو فی الملک اشاره دې خبره ده دې خبره ده اشاره ده چې عیسایانو کوي چې تاسو نه بادشاہی یلی او مسلمانانو له ورکی دا الله اختیار دی دا په دعا کې اشاره ده مسلمانانو ته د خلافت کبرا تاسو به کمندو خلافت قائم وي خلافت به قائم وي تعالی او تعالی صفاتونه ذکر کړي قل اللهم مالک الملک اللهم تاسو وای خدا یا الله خدای یې لري کړهو بدل کی میم راو د دې ظاهر کې هیڅ مناسبت نشته شدې یا په بدل کې میمو خدا میم راوړلو کې نقطه زادہ چې دعا کړي نو مخلوق پرې دا الله سره جوښه دا ګمیم چې ادا کیږي په شول دی او بل سره جوښتي شي دا الله رب العزت دربار سره جوښه او مخلوق پرې دا نو الله تعالی به سوال قبول کړي الله تعالی ورته کومو سوال قبول کړي دا زمیم پیټه ده دا چې کومو ځان سره راواخلا دا ځان سره راواخلا صدا سی وایا چې تارکت الابواب کلها قال سبت ببابک تارکت الابواب کلها قال سبت ببابک عربو کې چې کمدنو داسې عادت وو چې دا به کول چې اوټه کې به راوړو چې هغه د متکلم په حال دلالت کوي د متکلم په حال چې کمدنو دلالت کوي فمن سره شونډې جوختېږي دا ووایه چې تراکت الابواب کلها قال سبت ببابک تول ورونه پر خودل ستا ور پوری جوخ شما اللهم مالک الملک اے الله اختیار مند بادشاہ اے مالک الملک اختیار مند بادشاہ اے ورکه بادشاہ لراغ چاہتا چتو اراده وکي مشیت دو قسم وی منگا پختانه باز غختل معنا کو پویو کو پینا بیا مشیت یو دے مشیت رضائی شای اللہ او غواری او دا اللہ خوخی پسند چوتا ہوئی خوخی دویم دے مشیت ارادی اللہ تعالی ارادہ کری بھی ضروری نه چې الله خوخي ضروری نه چې هغه الله خوخي ته او کار الله اراده وکي خو الله به رضا نه وي لکه مهر اولګي فسړه باندې دا اراده د الله او خو رضا یې دا اوس مرڅ کې او خوړو نخله والا ترخه کړه دا سی ډیر سیزونه وی مشیت یو رضایی وی او یو ارادی وی تو با زائی تا گوری هر دای با یو شانتی نی من وای لپلانکی خوخ دا نمون خوخ دیتا وای چه خوخی لکه پسند وی نمون بیا وای چه چالا حکومت ورکای جستا خوخی بیا پرغون خوخو نمرود خوخو تونی خوخته جو بایدن خوخته دا لک سوچ کوا زی تا گورا مناسب توت الملک من تشاو ورکای تا بادشایی آغا چال را چه اراده او کتا بدا اراده تا که سیده لاندی بیا دوارا تیرازی من تشاو او تا چیرا دو کی او اخلی حکومت و بادشایی داغ چانا چیرا دو کی او عزت ورکای او چالر چیرا دو کی تو و تو ذلو من تشاو او ذلی لکای او چالر چیرا دو کی بیادی کل خیر حلاس تاکی ده خیر نو شر ده چالاس کی ده عرص دا اللہ اختیار کی دی بیا دې کال خیر فلاستا کې خیر لاس کمایلی خو بشانی شرم د الله اختیار کړي خو یو ذکر کړي او بلې په قیاس کړي یو ذکر کی او بل قیاس کی دویم دا دے چرا اللہ پا کارونو کی شر ما حض نشتا شر ما حض بگی نشتا که یو کار منتا خنق کاری خدا غی نتیجہ و انجام خوی نتیجہ و انجام آغای خوی صرف آئیدہ پاگی کیوی دا اللہ کارونو کی شر ما حض نشتا دیو جنا ا دعا کی اوږد الفاظ راغلی دي صفائی کی دا وای چه بیا د کل فلک الخير كله والشر ليس اليك بیا د کل خير كله والشر ليس اليك شر نسبت الله تعالی ته نکی شر نسبت الله تعالی ته نکی ذکا اور بسیوی انک علی کل شیء قدیر یقینا تی اللہ فارزبان قدرت والا تولج اللیل فی النهار دا وسنگی شریو حکومت نا عیسائیانو نا بادشاہی والی او مسلمانانو لیور کی دا وسنگو شی وید شپی او درد انخلاب تا نو گورے دا انخلاب دیکھنا تولج اللیل فی النهار نن آواز شپیل را پورس کې نن آواز ته شپیل را پورس کې وا تور جنار فلل او د نکه نن باز رزر پشپا کې وا تخرج الایا من المیت او را باز جوندی لره د مړنا ژوندې عمر نو اگې او چرګم چرګا وګې دارنګ ژوندې عمر مشرک او موحد عالم او جاهل راو باسی جوان دے دمرنا اور راو باسی مرد جوان دینا اور اسی ورکا آگا چاہتا چھ تیرا دو کی پریمانا فتر دکو مند شاو روزی ورکا آگا چاہتا چھرا دو کی بغیر حساب تیر زیادا بغیر حساب پریمانا دیرا یا اللہ زمون گناہونا معاف کا زمون دا مورو دا پلار درونو دا خویندو دا استازانو دا رشتہ دارانو دا طول واللہ تعالی طول گناہونا معاف کا یا الله زمونږ د ټولو پریشانای چې سدي یا اله العالمین هغه چې کمنه د دې صفاتونو وسیله باندې یا الله تا هغه پریشانای حل کړه یا الله د تا کاروباری مشکلات وي چې چا کمنه وي فارځي کیږي زمونږ رونه وي یا نور وي یا الله دا هغه چې کمنه هغه پریشانای په خیر او عافیت باندې حل کړه یا الله څوک بیمارانی تو تن روح صحت نصیب کړه څوک قیدیان ملګری دي الله تعالی چې کمندونو هغه ټول رازاد کی په عزت سره الله تعالی نشپدا او روزه د الله صفاتونو ویل شو الله تعالی د فلسطین د مسلمانانو مرستو کی الله تعالی د ټول مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کی الله تعالی د اسلام خاور د اسلام لپاره قبول کی الله د حرمین شریفین او حفاظت کی الله تعالی چې کمندونو د ټول مسلمانانو قوتونو اسلامي نظام راولي الله تعالی دې د چا سره حاجت وي الله تعالی دې د غیبی خزانو نا غفور کړي چا زړه کې څه ضرورت وي کورونو کې ضرورت وي بیماران وي الله تعالی دې کمندونو ټول او روغ صحت نصیب کړي الله رب عزت زموږ د ټولو دا ناس تا دا ویل او رضل په خپل دربار کې قبول او منزور کړي الله تعالی دې په موږ صحیح طریقې سره پوهې کړي الله تعالی دې په موږ د عمل کولو توفیق راکړي کم خلق کسی کدنو فیف ایم باندی یا پر نور سباندی یا درس اوری اللہ تعالی ری چی کمدنو داغی تو ضروریات پورا کی تنانو تناستی وی نور ملگری اللہ تعالی ری داغی تو ضروریات دخی بی خزارو نو پورا کی اللہ تعالی ری دا مسافر ضرورتو نو پورا کی بیزائی کی اللہ هم نتردیز ہے پوری صفات دا اللہ تعالی ذکر دی او جواب ندانیشتا جواب ندانیشتا دا زائد قبولیت دعا دی با تزان لچه کم دن ورپسی وایا چه کم دعا کن وزان لورپسی وایا و ترز حکومن تشاو که غیر حساب لا اتخذ المؤمنون الكافرین لا اتخذ المؤمنون دوست بایی تاک دا د دې ځای نه د لا اله الا الله یا ونه معنی شروع شو. فاتحه کې وته اشاره شوه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دا الله تعالی د دشمنانو نه بایکاټ. دا الله تعالی د دشمنانو نه چې کمنو بایکاټ. لا اله الا الله دوستی و نکم دا غچا سر چستا مقابل وی الا الله مگر دا غچا سر بے کم چستا موافق او تی با دوستای بانده رضا کی دما دا غچا نبائی کار شاچ کمدن استاد علوحیت مقابل لی دا بدیزین و سوروس و بائی کار مقاقا و نادا اللہ دا الله تعالی د دشمنانو نه بایکاټ کول خط الموالات من الكفار. یعنی مخکې مسله د توحید بیان شو. مسله د توحید چې هر کله الوهیت د الله حق ته نو کافرو په سیمنډه مواها کافر سر دوستی مکوا چې توای زما کار وکافر زما حالت چې دی دا و کافران خکې دا ټول انقلابات د چا اختیار کی دا الله تعالی اختیار کیو چې ټول انقلابات دا الله اختیار کیو نو صرف او صرف دا الله عبادت وکي د بل چا بکو او دا کافرو نه بایکاټ وکي کافرو سره دوستی مکو وی بایکاټ ته وکا شو څه کم ده نو هغه نه مانی ته خو ته بایکاټ وکا کنه لا یتخذ المؤمنون الکافرین ندې جوړای مؤمنان کافرانو لپاره دوستان اولیاء دوستان یو دې موالات یو دې موالات دویم دې مواسات دریم دې مدارات څلورم دې معاملات بینظم ده مداحنت موالات چه اغا ده زلن و سرمینه کئی اغا و تدرون خکاری داغ قانون داغ تحزیب داغ کلچر اغا و تدرون خکاری ده مسلمانانو په مقابله کې اغل ترجیح ورگئی به اسلام په مقابله کې غلط ترجیح ورګي دا موالات ته دا کوپر دی دا کوپر دی. دویم مواسات خېګړه کول کافر دی مسلمانانو وطن کې اوسېږي واغې کم دنو اکسیډنټ یو کو یا بیمار دی تکلیف کې وته خېګړاو کې بطور انسانیت هیومن رائټس صحیح بشری حق دی دا جایز دی ته مواسات درېم دې مدارات کافر دی یا فاسق دی علاقې مشر دی ته په علاقه کې توحید خدمت کوي درس او تدریس کوي فلا را تیری گی تو تو اے خرجی خرجی خرجی خرجی خرجی خرجی خرجی اسی کسا و تراؤ کی نو اغسر اچھے کمدنو راش ادر شو کی دا دید پارا چو دے ما تا پا دی دینی کار کی رکاوٹ نشی دے تا مدارات ہوئی دام جائز درین دی معاملات سکت دکان دے او تلال لی او تو اے فرج دینا لہو یا اندو دی اکیم نی او تلاڑی و عزتی نلگی علاج کن علاج کن معاملات تی دا جائز دی. بل دی مداحنت چطر کافر سرا و کافر و مجلس کی که نی خوپاغی کی دن داغ سرا پناستا که مسئلہ توحید پا بیانولو کی نرمی که شیرا سنه چې هغه بغترام خپه شي پلان کې خپه نشي پلان کې خپه نشي او مسله د توحید کې لګلچک پیدا کړي او قران په بیان کې لګ نرمي پیدا کړي د حکمت نوې د تمداهنت او دلتوب دا مداهنت ته وسوستی ده دام حرام دام حرام دلته قران لفظ دا اولیا وایلې شدی به یاران کای نه دوستی وو سره نه کای قطع الموالات من الكفار لا يتخذ المؤمنون ندی جوړی مؤمنان کافران له یاران علاوه ایماندارونه یار ذکر گئی او سو قومی افل ذالک شاشو کداکار یعنی کافر سره دوستی اکڑا لیسا من اللہ نوند دے طرف دا اللہ نا پیسی سا دے دین باندے یعنی دے دے دین پاتی نشو بیدی نشو لیسا من اللہ نوند دے طرف دا اللہ نا پیسی سا دے دین باندے پیسی سا دے دین باندے نفحات الانس کی جامی لکلی دی شیو باندشے کاکاو نفحات الانس جامی کتاب دے یو بانډچه کاکاو هغه چې کمندونو خار ته تلو خار ته تلو نو آلته په کونه ولیدا غباره دا څنګه تا وا چې سوي کته نه سم سپکوم وا و چې دل ساجي بشه لکه دومره غلطه و چې سپکته ندا وزل لکه کلی تورم خلکو ته به هم چې ناشنا شې دراوړل نو زوای رستا اکالا پیسیور که زن سر ایداشی نیولی درکت دا زن سر نیولی در آخو تا خدا پتنو لکه چه دا چوس شی و بیاون پڑ سی گی کنه پا دیشی خونه پوید دا زن سر نیولی در خوشحال خوشحال کی گی چه لکه زبرده شیمی راقست نیخ روان پلا رو دا ترپکی خوری خدا چل کی چه دا سلک تو نو آشه گرم هم شلو گونده که او دوم پویده خونه دا سر خوشحاله نوله زورون هم ورکول کانا نو یو توس چی آغا چه کمدنو لکا پا کونه ماتو شو درز یو کو ماتو شو نهی نه دوم رو خونده کشیسه شو های روان استنو آغا غر شی تبیه سو چو کو دی تبیه دی سو چو درز کمدنو ساجی با کارو شو نه چه اقرابی ویل ایو المؤمنون بی بلتی ره حل وجدتون بی مثل حادیش ایو المؤمنون بی بلتی ره یا ایماندارو درم ایماندارو حل واجدتون بمثل آده شه دازه شه ام لیدلو چه دوم را غرد او چوز شو دازه شه دقا شه ده فلیس من اللہ فی شه تب ویچ دا دوم را غرد پڑتے او دازه شه کم دنو شکل ده مالدار ده او بادشاہ ده او داده او چه کافر سر ولایت کرده فلیس من اللہ فی شه فشکل دو خان فلیس من اللہ ان له طرف دا الله نه بیسی سره دین باندې الا ان تتقو منهم تقا مگر دا چې تاسو ځان بچ کوئ د دینه ځان بچ کول سره یعنی مطلب دا دی الا من اوخره زور در باندې و شو او ځان بچ کای سره دی وته وی مای بس صحیح دی را بس تاسو ملګری نه دخلی به سر باندې وایو حاضر حکم الله نفسه او یاری تاسو را الله تعالی د خپل ځان نه الله تعالی ری چې کمونو د ځان نه یاری وایو حاضر حکم الله نفسه او یاری الله تعالی را د ځان خپل نه وایل الله المصير او الله تعالی ورتل قول ان تو خما فی صدورکم دا چې کمونو بل تفقیر ذکر کړي ځنې سړی نو په زړه کې د انګریزیانو سره مینه یې خو ویلې نشي ویلې نشي الله ته وي خاري خا کته پټای او ښکارا کای ورته وایي چې پټوي تاسو هغه چې په زړه نشتا سينو تاسو کې دي مینا محبت د کافرانو او تب دو یا خار کوي دلارانو کویږي الله په دی باندې جواز دا سو عام کړه ویا له ما فی السماوات و ما فی الارض او پویږي الله باغوان چې پاسوانو کې د عاجز ما کې دي پر سره قدرت او الله تعالی دې په هر زبانه قدرت والا درم تخویف یوم تجدو تش پویدل نه چې الله به پویږي د قیامت پیرز به تخی چې دا د لیکړې دي باور چوبو میاره او باندې چې کړې دي سخير بهزارن شامل او مخامخ پما بیرت من سو او هغه چې کړې دي سګونا او مخامخي او دلو ان بینا او بین او مدن بعیدا غاړي بدا باندې چې شي په میازه دې باندې کې او بین او او په میازه ما عملت کې په میازه هغه څه چې دې کړې دي امدن بعیدا مدړېرا یعنی بیا به د خپل عمل نه یریږي او یو حاضر کوم الله نفسه او یری تاسو لر الله د خپل ځان نه والله رؤوف بالعباد الله تعالی دې مهین په بندګانو زکه ورته اعمال خي او زکه ورته داغې نتایج خي قول ان کنتم تحبون الله ترغیب اتباع نبی علیہ السلام تا ترغیب اتباع نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا یو مطلب هغه کوم ده نو دا وی یو مطلب کافرانو سره دوستی مکوئ دا لا الہ اس الا اللہ دوستی چا سره وکئ او ان کنتم تحبون الله فتبعونی همخ لا الہ ذکر او اس الا اللہ ذکر موږ مخ کی ویلو چې ته کوم ده نو چاته وای دا مکو دا مکو دا مکو نو غوي سوکم سوکم نو مثبت وته هم خایا کنه دا وته هم خایا چې تا دې کوم ده نو ورته وای پلان کی سره دوستی مکو وی دا دوستی خو به کول غواړي چا سره وکم یو پد تبیونی پیغمبر سره وکا پیغمبر تا ګوره بس چې دې چا سره دوستی کې هغه سره دوستی کا چې چا نه وای کاټ دې نه وای دوی مناسبه دوی مدادا چې الله تعالی وی لا یتخذ المؤمن الكافر اولیاء من دون المؤمنین یارجی چې کافرونو دوستانه کټکو تخرب بس مصلحت مصلحت او زمونږ ډیر مسائل دي مشاکل دي جواب پیغمبر نمونه ده د پیغمبر تو وګوره کنه هغه څنګه بای کاټ کړل دي بوله دا غي انسان نه دا غي ضرورت نه دي دا وو خو تاسو بای کاټ وکړه نمونه د کمنو پیغمبر ذکر کړي نمونه پیغمبر درېم کتا سوای کافرانو سره دوستی مکوای کافرانو سره دوستی مکوای و کافران ولی زکا چه اغیی شرک کرو او په شرک اللہ تا بنده نزدیکی گی بنده پس بانده توحیب نراشی این کنتم تو حبون اللہ اغیی پا غلط وسیلو او په غلط طریقو دان اللہ تا نزدیکو نتازو پا غلط وسیلو اللہ تا منزدیکو ایزان و صحیح طریق دان اللہ تا نزدیکی پس صحیح طریقہ اللہ دا نزدیشی قول ان کنتم تحبون اللہ ورطوائی کتا سمینہ کوئی دا اللہ سرم ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی سما پسی راشی کتا سمینہ کوئی دا اللہ تعالی سرم نا اللہ دا محبت چی دے ندا فیتری دے کافران حکم نا اللہ محبت چی دے ذکر قرآن مجید بھی لی دی انهم عن ربهم يوم يذل محجوبون دایو چې کوم دنو دا الله نه پرده کړی شي دا الله دا شوق مینا پار سره کیدا حصول حاصلی کی وسنګ اوس حاصلی کی وسنګ کدا الله مینا صادق اول غواړي او حاصل اول غواړي په طریقه اضافت تبيوني ما بصیر راشي ورته وای چې تاسو مینه کوئ دا الله سره پته ویونی نو ما به سره راشي حسن بصری رحم الله تعالی فرمایلی دي مانه دا محبت الله وخالف سنت رسوله هو کذاب وکتاب الله یکذبه سوک چې داود الله دا محبت کوي وخالف سنت رسوله او دو نبی علیہ السلام دو سنت و خلاف کی وخالف سنت رسولی او خلاف کی دو نبی علیہ السلام دو سنت و هو کذاب و کتاب اللہ یکذبه تے دروغجن دے دا اللہ کتاب و تے دروغجن ہوئی دا الله کتاب او تدروجن وای زګه چې محبت تابعداري غواړي محبت تابعداري غواړي محمود مل حسن الورا هغه د کمنو ذکر کړی دی بتاصل الہ وانت تزر حبه هذا الامر في الفعل بديع تاصل الہ وانت تزر حبه صدا اللہ زمینی دعوت کئی او نافرمانی کئی هذا الامر في الفعل بديع دانشنا کار دی لو کان حبک صادقا لا طاعته کستامین رشتین میں تابداری بلے کڑی وا زکا فائن المحبا لمن یحب مطیعو زکا شمائن عاشق چوی ناد اخفل معشوق تابداری کی ان کنتا فی داول محبت صادق ان کنتا فی داول محبت صادق فلا نداول حب من کتشناو کستان داول رشتینی بھی اتوا تابداری کی گنی بیا جی کمدنو دعوت محبت شنی آدا فاختر متابعت الرسول فا انہو فاختر متابعت الرسول فا انہو مستشفیون و ستشفاون و شفیون آغا جی کمدنو سفارشی دے او سفارش قبلی گی نفت تبیعونی تابداری جی کمدنو ضروری و چلا اللہ می نکائے داغیر پار آسان علاج بعد نبی علیہ السلام تابعداری کو نبی علیہ السلام تابعداری میرے سائرین کی شہر قرآن رحم اللہ تعالیٰ ذکر کری دی ویبا نبی گفت عزت متعال کبار امت رسان با لطف مقال با نبی گفت عزت متعال اللہ نبی علیہ السلام تبیلی دی کبا امت رسان با لطف مقال چه امت تا پا نرمائی دا خبر او رسوا ان تو حب الالہ فتبیون نیستکار از متابعات بیرون خطاسو دا اللہ تابداری کوئی خطاسو مینہ کوئی دا اللہ سرا تابداری دماغو کئی نیستکار از متابعات بیرون اس کار دا تابداری نباہر نلے ہر کے شد دار اتباع محکم هر کې در اتباع شد محکم سردت آخر دی سویتی یحبکم وی چه سوک پی اتباع کی محکم شو نو آغا تا اعلان آغا دی کمدنو دی یحبکم شو دی یحبکم نبغیسه یوسی بغیر دی اتباع دی نبی علیہ السلام ننیشی که دی نافت تبیون دا چه کمدنو منس کی وسیله دا با مصطفی برسان خویش کی دین آمه است اگر با او نرسیدی تمامی بول حبیث تو تابداری ضروری و این کنتم تو حبون اللہ تاسو منکوئی دا اللہ سران ما پسرا شئی دا اللہ دا محبت چی او سڑے ہوئی چی زمان دا اللہ سر امین دا تو دا حصول ذریعہ خو اتباع شوا خود دی علامات سیدی دا اللہ دا مینی علامات سدی یو کسرت خلوت چده بزان لنا سڑی رخو خی سیوا دا دینا چه یا چالا دا دین فائده ور کئی یا دا چالا دا دین فائده آخری نور بده زان لنا ستا خو خی فیس بوک دا پارانا دا اللہ دا دولو دا پارانا کسرت خلوت دوین فکر دائم دیر با همیشه پا یه اوگت سوچ کی بس فکر دائم درین سے کم دنو آدم حزن بر مال فوت شو ردیو پی خپنی درین سلورم آدم فرح بالمال مال ورطا ملاو شو و دیو پی خوشحال دی مستی گی با او پینزم وَلَا يَخْشَ أَحَدٌ وَلَا يَرْجُوهُ وَلَا يَخْشَ أَحَدٌ وَلَا يَرْجُوهُ دا تکلا د دو توحید چې دی هغه محبت ته ورسید، محبت ته ورسید، نو بس نه به د چانه یریږي او نه به چې کمدنو د چانه ترخوي، نه به د چانه امید ساتي. شیخ سعدی ویلو بے مواحد چدار پائے رے دی رزارش، چشم شیری ہندی نہی برسارش، امید و حراسش نباشت ذکاس، برینست بنیاد توحید و بس. مواحد سوکتے وے مواحد چدار پائے رے دی سار درش، وے کخو کی والا زر کی دسرو، چشم شیری ہندی نہی برسارش، کپسر والا تورا کی دی و امید و حراسش نباشد زکس. یرا او امید دیدارو دی چانوی نا بری است بنیاد توحید و بس. دیوانی چه کمنو دی توحید بنیاد، دی توحید بنیاد چه دی ندا پا دیوانی دی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فتابداریو که زمان اتبا دیتا ہوئی چه تبا گوری شاست کئی او سنگئی کئی بس آغا شانتی کوا، گورا ودا چه سکی و سنگ آئی کئی، چه سکی و سنگ آئی کئی، دا اتباع دا. او اطاعت چی دے دا فرمان منلو تولی کی، فرمان منل، اڑر منل، چه تاوی کوا نو کوا، چه تاوی مکوا نو مکوا، دا اطاعت چی. او اتباع ورطا گورا او بیس کلی په څنګه سکینو هغه شان تیسته ودشه چې څنګه ودشه هغه تا نو ودشه اگر چې د تیویل دې دي بیت الخلاء ته دې څنګه دي بتا شان تیزه هغه شان تیزه د اتباع دایره ډیره وسیع ده، د اتباع دایره وسیع ده، اطاعت په فرمان کې ده. او اتباع ګورا چې بس څنګه هغه کوي څه کوي او څنګه یې کوي، بس حق کا کوا و حق کا شانتی کوا، دیتا اتباع ویلی چه کمی پری خود پری دا بس پری گی دا بس. صحابو نبی علیہ السلام لیدلیو، یو صحابی یو دل، وچه نبی علیہ السلام لیدلیو نو گریوانی کلاوو نبی علیہ السلام گرمی وان تنائی پرانستی وی، آغی صحابی پا عمر کے تنائی بیانے وی تڑلی ہمان چی لیدلیو نو تنائی کلاو وی نو دیتے اتباع ویلے کی. ابن عمر پلا روان دی سر ناسی کتا کو مرگرو سے سر دیولی کتا کو وی دیدہ نبی علیہ السلام پیر ادن دیدہ ونوا آنے اغت سر کتا کڑو وی اوسا غونا نشتے و دیدہ چه کمدنو اغت سر کتا کڑو نمام مام کتا کو. اتباع دائرہ چی دا دیر وسیاد بس گورم چه سکی او سنگے کی آغشان کوا دا بتا باندې مونږ نبی علیہ السلام عادت او مغور عبادت او هر څه فتبعونی، د نبی علیہ السلام سنت، د نبی علیہ السلام طریقې، دا الله خوخي، دا الله سري خوخي دي. چې په کم بدن په کم اندامونو اکه طریقې وي، اکه سوي طریقې وي، نو هغه بدن به د الله خوخي بس يحببكم الله، تاسو سره بسوک مينو کی الله ولا سلام علیکم. انس رضی الله تعالی عنہ او در استخانو شاګردانو ته وی اور بل کئ اور بل کو نو دا در استخانو ته ورلړ کئ در استخانو ته ورتاو کو چې در استخان هغه نه خیری ختم شوي او در استخانو نو سوځید، در استخانو ونه سوځید. نو قوم گفتن ای صحابی عزیز چو منا کاغستو و نسوزید، خلقو توی شاگردان ویداو لی ویده و نسوزیدو او دیت کمدنو پاک شو. ناغور تووی ویچو مصطفی دستو دیان بمالید اندارا درستخان، بی نبی علیہ السلام پا دی درستخان لا صفا کریو، پلا سی بی صفا کریو، خلی بی صفا کریو. د دې نه پس الله دا درستخان په ور حرام کړی دی، بس دې ور چې ښاشي د دې چې کندنو ور ته ورلړه کوم نو اور ته نه خیری لري کی خو لکه درستخان نه سيزي، درستخان نه سيزي. چې په یو بدن د نبی علیه السلام سنت نه بدو دخت لاړ شي يحببكم الله د دې وجنا دا زمون انتهایی کمزوری ده د طلباء او د علماء چې موږ اتباع د سنت ډیره کم کو ډیره کم او دې تاسو زمون فکر نه ده حالانکه دا غټ کار دی او بس کو بسم الله نو وایو تپوس را نو کړو یاد راته دي چې د اوبوس کولو دا سنت دی خو لکه په سنت طریقو وبنس د بیت الخلا د تلو تپوس را نو کا چې دې ته سنت طریقه څنګه ده دعا څنګه ده ریا د ویرات خو کوی نه کوی نه ډوډه تکینو دنا کیناسو طریقه څنګه ده د بسم الله ویل دا زمون نه دی اخر کې چې کبدن الحمدلله ای دا زمون نه دی جمعه ترازو دراتو سنت طریقه څنګه ده جمعه نوزو د وتو د سنت طریقه څنګه ده دې ته زمونږه دا د مونږ سکینی حسابو حالانکه دا غټ کارونه دي دا غټ کارونه دي غټ کارونه دا دي چې ته د راځي ورسوزه له وبسکی پوېږي کنه پتا ته سوزه له الله یا تاسو او سوزه له پیغمبر را یا تاسو ته لو سوچو کدي خبره ده بیت الخلاۃ دي سوزه له دي تا ته سوزه له الله یا تاسو سوزه له پیغمبر را یا تاسو جمعه ته وزي راوزي دارنګي ودکیږي سوزه له الله یا تاسو سوزه له پیغمبر را یا تاسو دا زمونږ چې کمندنو ډیره زیاته کمزوري ده فتبعوني مون وایو اتباع سنتو او لکه بومن کی کما دا دیر زیاد الا ماشاءاللہ کما دا بومن کی نمولانا عبدالحکیم رحمه اللہ تعالی مختصر رسالہ دا علیکم بسنتی علیکم بسنتی اگر سڑے زان سرکی دی کال کی مطالعہ کئی زان سرکی دی تو چه خپل سبکونو مطالعہ لا سکی فلګه غونډه کې دی علیکم بسنتی وګوري نو هغه سنت یاد کی او باغې دی عمل کی باغې دی عمل کی چې کوم د دې زندګۍ سره خیر دی بل استیاب نه ګوري نو کوم بابو نه او د دې ژوند سره ډیر تعلق لري او دې په چې کوم نو عمل کوي اکه بابو نه دی وګوري او د نبی علیه الصلاۃ والسلام و سنت طریقه خپل ژوند تیری نبی علیہ الصلات والسلام صحابی هغه د کمندنو بیمار وو صحابه ول تاسو لالال هغه د کمندنو خپو ډیر ابن عباس رضی الله عنه ټول دبر خپای تا ته نبی علیہ السلام نو ویلی چې خذ من شاربك شبریت خرایا ثم اقره على ذلك بیا په دې کلکشه حتا تلقانی علی الحوض تر دې چې ما سره په حوض کوثر ملاو شي په تاسو خو نبی علیہ السلام ویلي دوی چې په حوض کوثر به ما سره ملاوي کی توی دې د غادی سلام دې ذکر کړي وی ګوره یو حد یو سنت یو چې خذ من شاربک سنت بریت کاټ کاوا ثم اقر علی ذلک ثم اقر علی ذلک بیا په دې باندې کلکیا په دې سنت کلکیا حتا تلقانی علی الحوض فردی چه ما سره په حوض ملوشی ما سره په حوض ملوشی اتباع سنت و دیر برکات کی دا چه مسنون اعمال لی مسنون اسکار لی دا چه کمدنو زمانگ نپاتی وایو عمل پی نکم کم پرس کم دیار صالحین کی ما دیگر سار پیرد وایو نما سپخین ناق سنتو نخلاف دا سنتو نخلاف په مختصر القدوری کې وایو چې سنن الوضو سنن الوضو کوم کوم دي هغه یاد کو خو ورسره د کمنو عادت بغیر د سنتو کو من صرف یادول لیلم کو عمل نه نکو فرایض سنن الصلات وایو چې موږ کې سس سنت دي او اکبر یادم کو موږ کې نیوی زمون په موږ کې اته سنت نیوی دارنګ ډیر څه زونه وی وی وایو په کتاب کې خو اکثر بیا چې کمنه زمونږ عمل خلاف دي د دې وجه نه زمونږ په علم کې برکت نشته په علم کې زمونږ برکت نشته نو سنت د نبی علی السلام هغه سره محبت کول مینا کول او پر کار خواسین کیږي او باسین کی او په سنت طریقه اوس کا په سنت طریقه اوس کا بیت الخلاء تاسین دی دا فزان نگرانی کول وکړ فزان نگرانی کول وکړ دې دار هر یو شیز په یاد نه دی کول وکړ دا ویل چې زه یو پیغمبر امتی یم بس هغه زما استاد دی د پیغمبر منی د پیغمبر ولې نه منی د پیغمبر اعمال ولې په عام زندګۍ کې نه راوځي دا د کمندنو زمون لوی نه لوی کمیره دا مسنون اذکار دی دا موږ یادوم چې لیله د کمندنو تبلیغی لاړ شي هغه د کمندنو مسنون دعاګانې مې یاد کی مسنون اعمالو مې یاد کی هغه د کمندنو کورم خلکو ته د مسنون وای من کور کې چاته سنت طریقېونه ویل کور کېونه ویل په من باندې چا سنتونه لیدو من وایو چې مزله چې کمونو په وخت دی اړه په کار دی تل په کار دی په کور کې ټول رونه موبایل ته ناشتي طالبوم ناشتي هغه چې کمونو ته سب مستلې تدنوم تلې زمون علم پاګي اثرونه کوم دا لک سوچ په کار دی چې دې لپاره چې کمندنو فکر من کېدل پکار دي چې نبی رسول الله سلام سنت صرف زوتول باندې خو کېږي چې صرف په کتاب کې زوت خلک دا فقط بیرونی دا موږ وایو چې په دې د الله محبت ملایږي او بس اوس چې پاسو به زنه پیغمبر د سنتو خلاف او بس کو د پیغمبر د سنتو خلاف هر څه چې کمندنو خلاف دي سوچ دې ته پکار دي په طریقه باندې چې کمندنو د نبی علی سلام طریقه کې برکت دی قول ان کنتم تحبون الله ورته وای کتا سمینه کوي د الله سره فتبعونی نو ما پسې راشي یحببکم الله مینه وو کتا سره الله وګوره څومره لوی اجر دی څومره لوی اجر د اتباع سنت او اجر څه دی محبت د الله د الله محبوب بشي مخه عاشق و اوس معشوق شوی مخه طالب و اوس مطلوب شوی صحیح ده کنه مخه طالب و اوس مطلوب برلین ډیر لوی دی زمونږ دی کنه دې د خلک چې په د نبی علی سلام په خدای توپ باندې د رکی دي سره ډیر زیات مواد دی په دې باندې لکه نبی علی سلام خدای کوي برلین دغه کوي لګیا شي دا ډیر دی زمون دا څه خبره کوي وای نبی علی صلاتو السلام دا غیر انداز مال خو دې نه نه ناغه د کمندنو وای نبی علیہ السلام معراج لروانو معراج لروانو معراج لروانو وای چې نبی علیہ السلام چې کمندنو یو ځای تورو رسید به نبی علیہ السلام بیزار یستو سنسو دغه دغه کوم ځای خبر بیزار څه کوم یستو وی الله تعالی او ته شي محبوب بیزار سمیت آجا نالین سمیت آجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وہی چې موسی کا جب معراج تھا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ پخلا نہ لے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ نالین سمیت آ جا وی اللہ تعالی اور تویل چې موسی طالب تھا تو مطلوب موسی عاشق تھا تو معشوق اس لیے اس کو کہا کہ پخلا نہ لے اور آپ کے کہتا ہوں کہ نالین سمیت آ جا سبحان اللہ ہی چاہنے تو اتبعونی دا د طالب او د مطلوب فرق دی طالب مخکې ته طالب وي ان کنتم تحبون الله تسوی طالب وي چې کله تا اتباع چا وکړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام وکړه اوس ته محبوب شوی تاسو څه شوی محبوب شوی که محبوب درجه اوچته یې کړه عاشق د محبوب درجه محبوب مقصودی وګوره تعالی الله کوم مرتبه درکړه دا اتباع سره ملاویږي وګوره په دې منځ کې بل د الله او د یحبب په منځ کې یو ټکی دی فتبعونی او سګران کاروم نه دی چې بس سړی و سره عادت شي نو عادت شي و سره بس بیا خو لکه دغه په کاري مشکې په کار دی لکه وایي چې څلوېښ ورځې سړی تکبیر الله سره لمونځ وکړي نو دته دوه پروانې څه شي ملاو شي دې مطلب څه دی سلوی خرج نه پس چې څه کوي نو کوي نه دا سلوی خرج بس بیا برده نه قضا کیږي بس بیا برده شي عادت شي دغه شان په یو یو سنت مش کول بکار دي په یو یو سنت نن مش کول بکار دي چې ما په عبود شروع کړه بده عبود کلک کتر بده دا بری عدد شي عدد پدی شي بیا وسانه خلاف نکېږي د قاریانو صاحبانو مش کړي څه کړي مش کړي ځکه نه دی د قاف په ځای کاف وي کده قاف په ځای کاف وي کده مخ کې لاړو ته بدلې نام در دبانې به خولي راځي په تلاوت کې څه چلو شو ولی د دې مش کړي د مش خلاف نکېږي نشي کېږي هدا کله کړي دی نو کده د قاف په ځای صرف کاف وي نه ری کاف او په د خولیم څه شي وي راغلي چې څه چلو شو ستانه چې بیا سنت پاتې کېږي پتا به خولی راځي خولی به پتا راځي په دې لپاره د مستقل مهنت ضرورت ده حتی بهونه یو رب کوم الله او تابعدارو کې زمان مينو کې تاسو سره الله تعالی به ماجر ويغفر لكم ذنوبكم او ما به تاسو جرمونه تاسو ګناونه به تعالی معاف کړي الله تعالی په خون کې مې ربان ورته وایي الله او رسول اتباع نینو کم از کم اطاعت خو خام خواهو که گنا دی اطاعت نمخڑا اونکه اگه کافر دی اتباع کی نوی اتباع والا محبوب شو خوچ اتباع دی پادشو نو محبت سو پادشو مسلمان بای خو محبوب با نی او اطاعت تی چا پر خودو نا کافر دی اطاعت ماو اگه دی فرمان منلو دی ادر منلو چه دی ویزو دی پیغمبر نوانم داو کمې کړې نه ونم داو کمې کړې نه ونم شدا څړلې پاین تولو پاین الله لا یحبل کافی فرق باندې پونه شو ورته وا تابعداري خو دا الله پیغمبر پاین تولو نو کوه خپل تاسو یقین الله تعالی دین نه کې کافرانو سره ان الله صبا دا سلورم خبره جواب دې شبهه دې عیسایان یې رجی منګ به مان لیوا او اتباع نبی علیہ السلام بم کړو بالکل کړو بم وي خو زمنګ په کتاب کې شبہ راځي چې عیسی علیہ السلام ابن الله دی هغه الاده داغه عبادت هم ځان ته سوې لګه داغه عبادت هغه ضروري ده چې ابن الله او تویلنی جواب راشه وګوره مې عیسی د مور پیدائش بیا د عیسی پیدائش بیا د عیسی بیاست بیا د عیسی حفاظت په خپل فیصله وکا چې عیسی عبد دې کې الٰه په خپل باندې پته ولګي تفصیلی شو جواب دې کمنو شروع کو تفصیلی جواب ان الله یقین الله تعالی وکړو ادمونو او ابراهیم والا اولاد ابراهیم اولاد د عمران دا عمران ولې اولاد د ابراهیم کې نو چې دوباره ذکر کړي عمران هم اولاد دچا کیو ابراهیم کیو جدای ولې ذکر کاو اصل کې وجه دا و چې نسب پلار ته دي او عیسی علی السلام پلار نه و عیسی علی السلام ته نو پلار نه نو بیا غد آل ابراهیم نه وته عیسی بیا د آل ابراهیم نه سکیږي وته مدلته و سره آل عمران ذکر کو چې د عمران اولاد نو عیسی د عمران نوسته خو کنه د عمران نوسته و ځکه د آل عمران تخصیص وکړو وعلى ابراهیم ابراهیم اولاد او عمران والا عمران اولاد په مخلوقات باندې انشاء الله غوړه کین او غی اله نوی مصطفی اله نوی ذریاتم بعضو من بعض ذریاتم بعضو من بعض مصطفی مصطفی طالب چرتهشته واټه او بیازه پنځیر کې مونته شوی دی صدا پکې شو دغه پنځیر د ناظم سره سره دلته کا بیاز دی ان الله صفا ادم و نو وعلى ابراهيم وعلى عمران وعلى العالمين هاي عمران وعلى العالمين تو مخلوقات باندې ذريه بعضو من بعض اولاد زنه زنو ذريه اولاد زنه ذات زنو نام چې اولادي هغه الهو والله سميع عليم الله دې اوریدل کدار سو اپو یا پار سو باندې اذ قالت امرات عمران تفصیلی شروع کو ولادت د مریم بیبی ولادت د مریم بیبی داغه تفصیل کئ اذ قالت امرات عمران او کې چې وی خدای د عمران وربه می اني نظر تو یقینا ما منلی د استاد پارا اني نظر تو لکا یقینا ما منلی د استاد پارا هغه چې بغیره زما کې دي محرر آزاد یعنی هغه استاد دین خدمت ته آزاد وي چې د چا په طبیعت کې غلامی وي نو د دین خدمت نشي کولای چې یا دې کمندنو هغه کمیټه غلامی د جمعه د کمیټه یا دې وجی غلامی اما سره نشي بیانولای تحریر یو ظاهری دی چې د مخلوق د غلامای نه بچ شي دین تحریری باطنی دی چې د اصل او مخلوق پورې نن خلای کته چې کمندنو هغه په مین نه زیاته د حد نه تعلق حلق جوور جوور تعلق د مخلوق سره راغې بیا د دین خدمت نه شو کولای نو دا بم باطنی بم ځان آزاد کی ما فی باطنی محررن آزاد فتقبل منی نو قبول کا زمانہ زمانہ الله قبول کا غرائم ذکر کئ بجالت النظر المطلقہ ذریعہ للولد د دې څخه کمندو بچي ونه خدا منخته ذریعہ کړه د بچی لپاره چې الله ته وي چې یا الله مال دې کمندو بچي راکې نو زه به استاد دین خدمت کوم سار دین خدمت به کوم خدان دا منخته دا د اولاد د غوښتو یو ذریعہ ده اولاد د غوښتو یو ذریعہ ده چې چا اولاد نه وي هغه دا وي که الله مال دې اولاد راکړو ستار دین خدمت ته وکوم نو په اوس وخت کې هغه شان منخته نشته خو لکه خبره دا ده چې بیا دې کم از کم دې پاغي باندې د دین خدمت کوي که د دنیا کارونه هغه کوي نو جایز دي کاکه بچی بیا دنیا کارونه کوي نو څه دي جایز دي خو الله سره ټګی نه کول پکار قدرتی خبره ده چې ډیر خلک دا سوي چې لکه موږ ما ته ویلو ویلی داسي چې داسي داسي شي به اکه بچی ته وسه بیا څه مسله جوړ شي ورکه یې نه بیا څه مسله جوړ شي غداری څه لکه ان شاء الله دل در کی الله قابل کی او بیا دې دنیا ته کی نظر تو لکه معافی بتی محرر آزاد فتقبل منی قبول کا زمانہ هند کان تستمر علی دا مقولا عیسی علیہ السلام دنیا عیسی علیہ السلام نیا وای انکا انت السمیع العلیم یقینا تی اللہ اوریدونکو پوی ازاد انکا انت السمیع العلیم تی اللہ اوریدونکو پوی ازاد فلما وزاتا فاوکی چویزو گولا دیلران ویوائل واربا من انی وزاتا انسا یقینا ما دی گولا دیلر جنائی ما او جنائی روڑا او داو خدمت دین نشکاو علی جمعات او دارنگی دین خدمت نشکاو علی ادخال الہی واللہ آلہم بما وزات الله پوی کی پاغه باندې چې الله جدي خدای ګولینی الله تعالی ته پاتره چې زینه خدای او خالق خدای دا بو سنو خلقو بسړه باندې گزار لے او سنو خلقو لور بدی شي او چې کوم خدای نه پیدا شي دا غیب بدی شي چې به خبره من ته جینه نه جینه پیدا شي دې په بدی شي او بیا د خلقو بدی شي دا لوی مصیبت ته په پښتنو کې الله رب العزت کو دې دې قوم غخت سو الکو دې غخت سو الکو زګه دین خدمت لای غخت نو الکه سکو او الله ولا ور سکړه جنا کړه دې وی چې زما منست خو پورا نشو بولا کوي منست خو ما الله وی الله اعلی بما وزاد چې جنا خو کالک خو د مریم نه په هزار الکان لوګی شه مریم مریم وا والله اعلی بما وزاد الله پوی کی پاغبان اس سے گولی دی فلی صدقر کل انسا دا کر دی خبر شی تا دی خبر دا خننی اب ای خبر شی تا دی علک خواقو او غخت علکو نزکر آمخ کشو گیرینو دی خبر دا سوا چه لی صدقر انسا کن زکر جنہ کو علک گنتی نہیں خودی علک رامخ کی کو تشبیح مقلوب ادا ذکر دی خواه خلقو حلیسا ذکرو کرنسا یادہ ادخال الہی دے اللہ تعالیٰ ہوئی ندی آغا لگ چدے غختے ہو پشاند آغا جنائیں چدے لورکڑے سوام چکل تلخیص معنی میں اکڑا لیسا ذکرو اللذی طلبت کرنسا اللتی وحبت ندی چکم دینو علک آغا آلک چدے غختے ہو پشان دا آغا جنه چه دیل ورکڑه کوا دا جنه دیر بہتر دا دی فوراً ہوئی فضا اللہ پا فیصلہ رضائیم وَاِنِّي سَمَّيْتُوَا مَرْيَمْ مَا وَلَا نُمِ خَدِ مَرْيَمْ نُمِ وَلَا كِي خُد یو حق دا بچی دی نُم وَلَا سَمْ کی دا پختانو با چه بچه ہو شو دا سب او قتل اکو پا توت پی نظرو لگی دنو وی دنو توت بول شو اکو بیکر بی نظرو لگی دنو بیکر شو پتنو خواه که پیشکان پروتو وی دنو پیشکان خان شو که داگو سپین از غیب پروتو وی دنو سپین از غیب شو دای دی کمدنو چه او بی قتل وی دن سر از دنو زیارت وی دنو زیارت خان شو او دن سر از دن جمعه را دن جمعه جمعه گل شو دای دی کمدنو دن نمونه دی دست نمونه نوم د سم نوم کینه چې د قیامت پر چې کمندونو بیا په خولي نوم را بل لکېږي هواي نه سمای ته مریم یقینا پال نوم یې خدای مریم مریم دا غي په جواب کې شاربه ته راواله نو عبادت نوم یو تعالی او تعالی عبادت کوون کې تعالی عبادت کوون کې عبادت الله وای نی وای دعا او یقینا اولاد د ماوا و دیو گورا ڈائریک دم که خان ڈائریک دم که وائی نیو ایدو آبی کا او یقیناً زب پناہ خوارم دلارا دیلارا پتا سارا اولاد دیلارا دی شیطان رتلی شوینا فتا قبل آربو آ نو قبول اکرا دا فا افرید پا دی باندی دا دید دعا ذریعہ و دا منخ ذریعہ داوا چا اللہ قبول اکرا فتا قبل آربو آ نو قبول اکرا اللہ تعالی دیلارا قبول کړه دې رب دې په قبول نه حسن په قبل اولو خيستا قبل اول خيستا څه شي دي چې کم کار لا غوښتي او اک کار ته الله واغسته د دین خدمت لا غوښتي او الله رب عزت ول زوی ور کوي عيسى هغه بس ګرځېده به بس توحید پسې اولاد جلال مبيل وجدي چې یو کار خونه دی غته فتقبل ربوا بقبول حسن دا چې الله قبول کړه قبول کړه الله تعالی دې رحم دیر رب دې په قبول نه ستې په قبل او له خستا او له اکړه دې رب له یو له خستا خستلو یو ول دا غلطه خبره ده چې نور ماشومان کال کې سور لويږي په مریم په بیاش کې دور لوي ده دا غلطه خبره ده نبات دا چې څنګه نور ماشومان لويږي دا شان بدل وي ده کدا سین دا خو بیا له ول کول نه معجزه و ده تراسه ساجتو چې لکه دې دې شین فریا مطلب داو په کلی ماحول کې لوی شو په دینی ماحول کې لوی شو قام بتا نبات حسن او لوی کړ الله تعالی دل را لوی او لوخستا دینی ماحول نصیب کېدل لوی خبره ده نن سبا ماحولونه خراب دي داسې ادارې قائمول چې پاږي کې سکولو می خیر دی سکول لومی ورسره چې کمندونو مدرسې او سکول کې چې کمندونو دینی تربیتی دینی تربیتی داسې ادارې چې کمندونو ضروری دي د خلکو شوق کیږي چې زمونږ ماشومان هغه دینی تربیت وکړي خو اداره ول نه وي اداره نه وي نو بس ماحولونه ته خراب شي نو ماشومان خراب شي فکفل زکریا او ذمہار کا الله تعالی د دې زکریا لاره زکریا علیہ السلام ول ذمہار کو فکفل زکریا او ذمہار کا الله تعالی د دې مریم زکریا لاره یعنی مربی و ته خسته ملو شو دا دې کمندنو یو لوی احسانی چې بنده ته مربی هغه صحیح ملو شي کومو ربی غلط ملو شي نو بنده عمر زاین شي کلما دخل علی زکریا المحراب هر واری وا را داخل شو شدا نبر آگه دیتا زکریا علیہ السلام کوٹی تا او عبادت خانی تا ہوا جد آئین دا عارض کا او بے مندر دی سر خوراک چه ور آگه دی سر بس رسکن نکر دا نکرا جنگلی بکرا جسے کوئی بھی نٹکرا ناشنا شے بو سر پروت ناشنا یعنی آغا با بازار کی نمیلاوی او مریم سر بسو مدو تووی یا مریم یا مریم انا لکی آزا تا شرط نواز من این لکی آزا دارکم جانا دی تال رضا قالت مریم و تووی دا مریم بی بی خبری تو گورا زویم قول قالت و من اند اللہ وی مریم داری طرف دا اللہ نا ان اللہ ارزکو من یشاو بغیر حساب یقین اللہ روزی ورکی آغا چالو چیرادیو کی پریمانا قالت هو من عند اللہ اول کلمت تکلمت بها مریم اول کلمت تکلمت بها مریم اولانا خبر چی مریم کڑی واقع دعوی هو من عند اللہ داری دا اللہ ربنا نما شمانو تا دا اللہ نمو خیدیو تاول کنزل خی پیشاو دی مور تاری کنزلو کرا پا خپل وطاو کچی پس دیو لگی تیز دی کمدنو پا معشوم باننے کنزل تا پا خپل وطاو خالت نوارتے ہوئی خالت توی دی مریم هو من عند اللہ داری چی کمدنو طرف دا اللہ نا ان اللہ ارزق من یشاو یقین اللہ روزی ورکی آوچا دا چرا دیو کی پریمانا پا دب قضائی کی پی زکریا علیہ السلام قواسم نمخ کے ندو آگانی غفتے نمخ کے ندو دعا سورت مریم کی تذکرہ ندو شاہوے چھے کمدنو دو آگانی غفتے خود دا غلطیم چھے کمدنو لکا خطا پکٹا لگی شدیل ہے دی موسم ورکا انو مالن دی موسم ورکا کانا دا سا خبر دا دا مقل گڑی را مناسب وان دا مخ کے ندو غفتے و دی مقی سر خطا پکٹا ہو لگی دا هنالک دا زکریا اس مرضی زره کوک زره سوئی بدا اولیاء و فخوا کے دوا قبلی گی خواه مریم و اولیاء و زکریہ علیہ السلام دا غیب فخوا کے سوک را دا دیو جنا دا اولیاء و دا قبر فخوا کے سو قبلی گی دعا کم دینا راتا اپلو دا اولیاء و پا قبر و اولیاء و اولیاء و پا قبر فخوا کے سو قبلی گی دوا قبلی گی اول خدا ہوئے داتا چکم خکڑ دے ولی دے اوکو ندے په پنجاب کې یو قبر لړ وره موږ یې دلته په ګمبت کې جوړولو کې شو دا غلط ولی د سلوې القابات بار لیکلو هغه شی باندې او بورډ باندې څو برلیانو هغه لقبونه لوی کې شی لیکلو چې دا نن لرونو د هغه قبر والا پټوم لګیدل او برا چې دا دی هغه ګیره برې پاک ولی دی او بیو پټوی پکې وو ته دا سره د باجی سره باجی سره ا دا ولی دی دا تاسو کوم خوکړه دا ولی دی دا او بل دا چې د ژوندۍ خوا او د ولی خوا دا خاصه خبره کو لکه خبره دا سره چې لکه نبی او ولی لګ دی ته سوچ کوا ته خبره کوي خو فکر دی نه دی لکه د ولی د نبی نو د ولی درجه څه شو وڅت شو دا چې کوم سوال کینو دا خو نبی دی دا خو نبی دی او ته وای چې د ولی په خوا کې دوا قبلی خدا درو غور او حافظه ته ګوري نه اسه غرزی په خټه ور لګی په دوه دو شو کې کی مثالور ډوډای دا ډوډای د سره ولولی دا زما خپل مقصد دا به کې کوم ځان نه وونتل په دغه ټیم مقوا به موسم میوي ول څه کړی وي ورخړی وي نو زکریا مقومونه بیا دا وکړی نو د مخکې نه دعا کوله هنالک ادا زکریا په دغه وخت کې فریاد وکړ زکریا علی السلام خپل رب ته وی ویل ورب می راکی مال را د خپل طرفنا اولاد پاکیزه اولاد غوړل پاکیزه غوړه دا موای چې بچي غوړم کټه غوړم چې کټه غوړې څنګه کیږي بنا پرسته بیا وی څنګه نیوي خبرې نه وري دا وخت کټه نو څنګه شکنه ذریاتن طیبا بچی دې کمنو پاکیزا هینا قسم یو دعا یقینا ته یار اوریدون کې دعا قبل اون کې دعا سمی یو دعا قبل اون کې دعا الله ته دعاګانې قبل ہے وګور از کریا علی السلام وی هینا قسم یو دعا فنادت الملائکه आवाज وکړه د فرشتو وقائم او دې ولاړو یصلی فی المحراب شمول جو کو بکام راکی کوٹا گئی کی منسکو ان اللہ شرقین اللہ زیر در کیتا تھا فیا حیاء لگ باننی یا حیاء نمی واتا کی خودو دکا یا حیاء دا حیات ندے دو دو وجہ نا دا مورا غشانوال ختم شو مصفت دے قم کلمت من اللہ تصدیق کو ان کے لئے وی فیصلے دا طرف دا اللہ نا کہ اللہ دا طرف ہوئے وی فیصلے تصدیق کی اگر عیسیٰ علیہ السلام پیدایشو فسیدن او سب مشر دین سیدان سردار دین و حسوران او پاک باز زان بچ کون کے لو زنانا اونا سرد طاقتنا حسور لا یعت النساء مال قدرت علیہن حسورا بچاتا ہوئی چه لا یعت النساء وعده نه کوي مال قدرت علیهن سره دینا چې داغه د وعده طاقت وی چې یو سړی کې د وعده طاقت نه وی عینین وی نامر دی یا مجبور وی ان داغه دا کمال کیری شي شهر دا ډیر پاک باز دی لکه ورن دې پرس کا څه ورن دې اته ماشاءالله یره دې پر دوجی نه کوته بالکل نه ګوري دا صفت صحیح دی دا صفت نه دی صحیح موږ خبر پوهیږي دا صفت څه کم نه دی صحیح اوس یو شاله ایره توه انده نه دی دې بالکل چې کم نه غلطه مجلس سنت دې څنګه نه کوي څه شو دا په سړی چې کمندونو او مولا په جمعات کې اعلان وکړو چې کم سړی چې کمندونو د خزه نه یریږي هغه ودرې کې پاسې ټول څه شو پاسې در یو تن به کې نه څنګه ته ماشا الله تل دې سړی چې د خزه نه یریږي هغه دې دوګر کې په څه شاله دې شاله وې زو مې یریږي په څه شاله دا چې کمونو وه حصورا پاک باز دلته مطلب داري چې دې چې کمونو عبادت هغه له ترجیح ورکي دا دي هغه چې کمونو کمالو چې پتا الله تعالی انبیا د بدن په نقصان باندې نقصانی نه پیدا کړي چې داږي کې بدن یو نقصان دا چې الله پیغمبر نه پیدا کړي شاغل سو پیغور ورکي د بدن په بارک هغه کې بدني عیب الله او پیغمبر کې نه راولي نامرده کې دل چې د نو عیب دی دل ته د حسورن نه مراد هغه داو چې سره د قدرت نه هغه د کمندنو شاوات پرستانه واغې طرف ته نه قتل وا حسورن او پاک باز فنبی من الصالحین پیغمبر د کاملونه قانونا زکریا علی السلام و ربنه انا يكون لي غلام سوال دې کو ما غته می فکر نو چې کیفیت پسې جذبه وا اوس کمنو وي انا يكون لي کم کیفیت به زما لپاره دا اصل کې خبره ده سدا چې دا بیا بیا ویل ولا خوان ورګي په بعضو کو قصه جادل فضا فضا کی سره تلګه بیا وکته دا کوم خبره چې بند په کوي کنه ناغا بیا لکتا پوسو کیوی نا لکتا و بیا سنگی لکتا پرس کو چر پخی گا او خوشحالی ہوتا سنگ آئے لکتا سوکو بسی تلی دی ہاں ہاں سیدہ سیدہ شلک سا تمانٹر چا روڑی بیا لکتا سارو گرے بیا لکتا سنگ چل لگے وہ ارکاو لگے لکنا داو اس دیو تا خوشحال دا زکریا علیہ السلام و تم سا دی خوشحال دی اللہ رب بلدت سنگ بھئی ہوگی د بیا ته خوشاله دې چې یو نخ خوراته وایې کنه لکه چې زور ته پټم نه کنه بیا چې زور ته پټم دې ته ډېر خوشاله ځابه کله کېږي قال ربي ورامي انا يكون لغلام کم کیفیت په زماره فار انا کیفیت یعنی کیفیت په سوي ما ته به بل وعده وای او بیا به ځوان کیګم کنه دک شانتي ګډا او ګډا به یو انا يكون لي کم کیفیت په زماره فار الک او یقینا دا سیدر دا ما دا بودا توب او خد دا ما شند دا اللہ تعالیٰ دے کذالک ان دک کشان بایی تب سپینگیر بابای او خد با دی بودایی پا دک کب چه پس پینگیر اولا بینو بڑا مذکر سی کذالک ان دک کشان بایی اللہ فلو مایشا اللہ تعالیٰ کیا وشیرہ دیو کی او گر فرشتی ہوئی اللہ فلو مایشا اللہ کیا وشیرہ دیو کی و زکریا علیہ السلام بیا تاسو خوشاله ده کنه وی واره به مقابل کزما ده پاره و نه ښه اس نه دې ډیره خوشاله نه رابانی اټ ټی کوشش چرته کی خراب دې جالي واره به هي جالي آیا مقابل کزما ده پاره و نه ښه د ته خرابې دود حمل قال بیاتک نه ساجد امدادا الله تکلم الناس چې ته خبر نه کوي خلق سرا الله تکلم الناس نفرا نهی نرا کنه خبره باندې شکواله بوج به در باندې بس ثلاثه ایام اندره ورځي الا رمضان مگر په اشاره باندې صوفیا یو حالت دي چې قبض وته وي قبض زړه باندې چې کمنه داسې بوجي ډېر ډېر خبره نشکواله لاندې لاندې خبره کوي بس قبض او بسط وی شکره چه کمدنو بسط شی نبیا شروع شی بیا شروع شی مانا رومی وی پا ما بسطو نو دا مسلحی می وی شکره با قبل دو بیا میتکی نشویل دا بسط وی چه قبض کلا پا بنده را شی نیک بنده بانده آغا برابر وی با قبض را شی دی پسی یو خوشحالی اللہ ورکی یو خوشحالی ور اللہ ورکی دام دا دی یو قبض حالتو اللہ تکلم الناسا چه خبری بانکه خلق سراد ری ورازی مگر بیشارا وزکر ربکا یادا ورب دی دیر دیر یعنی زک یحیا تا ماحول جوڑوا چه آغا پا دینی ماحول کستر گی اوگوڑی یا دا ورب دی ډیر ډیر او پاکی بیانو بلا شی ول امکار سبا وبېګا هرې ارتم وایز قالت الملائکۃ اوس ز عیسی علی السلام پیدائش وادي لیدل عیسی علی السلام نو مور پیدائش تیولې دو دارنګ دی عیسی علی السلام نو مصدق پیدائش تیولې دو د مریم پیدائش ځان لګناشناو بیا د یحیی پیدائش ځان لګ ناشنا اوس دا غي دوارو نه لګ ناشنا اغرب هغه د کندنه مخ کې نه ذهن جوړي شو ګور دا د عمران او اولاد نو الله ولا شیخيري عمر کې ولور کیسه کړه بیا د کندنه د زکریا علی السلام اولاد نو په بے موسم ولا لور کو عام اسباب په لحاظ سره د خلقو د اسباب په لحاظ سره لکه زکریا باندې وقوار تیرو زکا غبون په مزه مزه دوا کوله بیا برا تخلقو چو تیم تس پینه گیره وارده می دا مخفیه چه دا تستکه خو لکه غخته خو نو آغام بانه دا عام ماحول په لحاظ وقوار سو تیرو خو گور اللہ والا ورکو مستازو بنیز بانه دام بغیر دا اسبابونو نو کدای بغیر دا اسبابونو کلتی چلوش دا بل نه یو سبب کرد څه چلو شو لکه وای قالت الملائکۃ فاک چوی پرستو یا مریم یا مریم ان الله صفاکی یقین الله تعالی غره کړی ته الله غره کړی او طهارکی او پاک کړی ته صفاک الان سال عالمین او غره کړی ته پسنانو دا وخت باندې پسنانو کی ستا انتخاب کړی استفاکی دو ځل راوړو یو چې صفاکی په عبادت دپاره دویم اصطفا کی دپار دی ولادت دیسا دپار دی ولادت دیسا او منس کی طاہر اکی روڑو چپا یهود و رد شیچ اغیوی بیناوز باللہ زنائی کڑی دا و طاہر اکی نو مطلب الوحیت لینوی خواہ کڑی عبدیت لی خواہ کڑی یا مریمونو الہ ندو گورا با مریم آجزی کوا ربتا دی سجدہ کوا آجزی کوا سرد آجزی کوا ان کو صداقت دے نبی علیہ السلام دانی دناشناو خبرون دے غیبنا چوائی کون دے لالتاتا یووی علم الغیب او بلوی انباء الغیب علم الغیب دے غیب پوئی توئی او انباء الغیب خبرول تک امان دی زیناسیو او یو ملګری ته ټلیفون وشو چې پلان کیږي چې کمونو داسې کار وشو اوس زمونږ کې نور ته پته نشته او دی یو ته سوله کېدا نو دته د غیب خبر شو شو خبر وشو دا د انباء الغیب به خبر شو اوس دته سو عالم الغیب نه وي چې دې په غیب پوهیږي او با دیو تا تیلیفون شو دی نورو دسن نده شوی تیلیفون نده شوی دا انباع الغیب دی پیغمبرانو تا اطلاع دا غیبو کی گی علم غیب و سرنی بی علم غیب و سرنی بی دا وحی تی کٹ کا دا وحی تی کٹ کا چه وحی اونشی چه پیغمبر دا سناس کی یا ولی دا سناس کی او ناساپای که دا سکی واوڑی دا حل تا کرا چاہی که گاڑی روانو باڑی دا سنی شکولی دا سنی شکولی دا زائری اس باب تے کٹ تا نو آغا پا خپل ترو بانے دا سکولی دانی دی ته علم غیب ویل کیږي. دا ندی لنیشتا اطلاع ده غیب ولشتا د تیر ولوم ده زنو ور کردی دا او در آروان ولوم ور کردی دا دا دمر پلوی پال اطلاع مولی کنا دا بریلیان چه ما کانا وی ما یکون وی وی ما همو ملغا نسان آسوی قول ور کردو چه گیر شی کنا نسان آسوی ولد تیر و غیب ور کردنو نو قرآن کنی نا او سن آسوی ولد در آروانو سکرن ور کردو وی بز من خسن آسوی او طول نجی یا محمله خو په قوت د جزئیه کې دا د کندنو ا رامي توبونه دي کنه او دا د دې په کتابونو کې دي عقیده یو شانتی ده الفاظ بل شانتی وي چې ګیر شي د تعویل ولا بل شانتی چې ګیر شي بل شانتی وي دا به ته چې کندنو لگا ځان پوره پویا کوي په خبرو باندې تفسیر عثماني لیکلی دي چه نبی علیہ السلام ته د کوم غیب و خبر ورکړې شو توجه غواړم نبی علیہ السلام ته د کوم غیب و خبر ورکړې شو ورکړې شو نو دې د نبی علیہ السلام په عالم څوک نه شو څه به کنه نو اول د دې د وجه نه ورته مونږ دا سویل شو چې په دک کې غیب و عالم عالم الغیب ته کې وایو او الاسلام په کې سوالو احدی چې عالم په دک غیب وي ویلې شو کنه هغه جواب کړی دی وینا نشو ویلې وي وای زکه د تکه د قبلی درا عینان دي سبا الافلام احدی له او غوت نواخل د کمنو څه شي غوت نواخل الافلام استغراقی الافلام استغراقی فدابل الله صفات ولا ورکړي دا اللہ صفت رویدان شویلے چه عالم پا دا خاص و غیبو عالم الغیب تکے والتردید وجن شویلے اعلام کی بھی شیخ صف لکون دا کی بحث کھڑے رہے فدیبانے اعلام دی کتاب نوم نیا نوحی الیک ویکم دل رتاتا فما کنت لدائیم آنویت دی سرام پاگا وقتی شارتا اولی فالقلمنا ایوم یک پولو مریم چکم یو بزیمواری اوکی دو مریم دیموار بکم یوشی ایوم یک پولو مریم چکم یو بزیمواری اوکی دو مریم اما کنتا لدهیم مریم بی بی چی جمع تراؤڑا آنو طلبه ہوئی ویدا زمونگ دو استاز عمران لور دا او دا خدمت پا منگا کو دا خدمت پا منگا کو زمونگ دو استاز لور دا منگ با خدمت کو زکریا علیہ صلاة و سلامت ہوئی شددی معشومی ماسی چې دا هغه زما په نکاح کې دا او ماسی دا سوی ترور لکه مور هغه به کور کولم خیال ساتي او دا به چې کمنو جمعات کې خو لکه ما کاره وي ما کاره وي طلبا وي و دا وګوره لکه استاد چې به لکه خدمتونه کوي زما شومان نه نه نه کیږي دا مونږ وو او زکریا علیہ السلام خو مشر استاد وو کدک که شانتی تی کندنو ویلوی شما تا وحی دا بس خبر ختمو و اللہ تعالی دا طلبه و توی بی خاطر دا پارا خسرن مقرد چه دا طالبان خبندشی بیا بوی چه منگ ندک که شانتی وارد و خسرن مقرد که چه قلمون تی کندنو نهر تارتاو کی و بیت المقدس که والر آغلی و آغی تو بی قلمون آرتاو کی آغی و بی تورات دی که سبق پی پیلی که چه چا قلم په ځای ودرید یا په بار روان شو په بار روان شو هغه به کمنو حقداري هغه زکریا علی السلام راووت ایوم یا خپل مریم فما كنت لدم او نو ته دې سره پاغوکی شری خبره اترې کوله تیز شي خبره اترې اذ قالت الملائکه ها او کی چوي فرشتو یا مریم یا مریم ان الله یقین الله رب العزت زیر درکی تعالی را په کلمت منو په یو فیصله د خپل طرف نه په یو حکم د خپل طرف نه منو هو من دې ابتدا دې د تبغیز نه دې منو هو د طرف د الله نه دا نه چې منو هو باز د الله نه یو عیسائی د مسلمان عالم سره مناظره وا هغه ته وی پستا سب کتاب کې هم دا سټی کیشتا شاغه په جزئیات باندې دلالت کوي چې عیسی علی السلام د الله نه جز عالم او توي کم ځای دی پیدا بکلمات منه او سورتی نساء کی وی روح منه رضینهم ابنیت معلومی کی اغالم و توی مسلمان عالم وی کتر دین چه کمدنو بازیت ثابت آئے نبیازو او تو او دا ټول کائنات دا اللہ بچی دی نعوذ بلی یا دا طول لالا نبازی دی اغاو تے کمدن پی صورت جاسی راوارا ساخر لکم تیرا نمبریات دی جاسی ساخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منو جمیعا منو دا ټول بیاوی دا اللہ نبی یا ټول د الله نبی پیدا من ابتدائیه د من تبعیزیه نه ده بکلمات منو فیصله باندې طرف د الله نه نوم ده المسیح المسیح چې د صاح یسیح نشی وګرځیدون کې دجال پسې وګرځي دیم توحید پسې ګرځي عیسی علی السلام کور نو جوړ کړي کور نو جوړ کړي بچه گردیده و گردیده گردنده مدرسه و چه کم زیبا شپراله بس آقا زیبوده چه کور اینو گردیده با و گردیده با و خواست هم سپر که زمانیو دلتا طالب را گلی و بس اک کهیوش پکڑه ما بیا نیلی رجی پاٹکه والی و تو رو بر جمعات کلا مدرسه و آنو مازیگری کو سرزه که ناستم اما داخل و رو بیرده دیر طالبان اونو مار دې ګلونو ده کوم ځای راغله احمد سید مولوی صاحب امیرو نو د زمای طالبانو دغه کوه مې څه کوم نن ګل راغله سزا یې اتم نو مې تا سامان مامان بستر دې پره پرترا مې بستر نو مې تا سامان بستر بستر له سلام خوزان سره بستر یې نه وګرځولې ما ګلونو بیا به تکرانه شي ما عیسی علیه السلام کار ده ته بیا لګران شي کنه بیرانه نمسته بیا هم شته بس آثار به وخت ته لوي چته هم بس ته مسیح هو نو صاحه یسی هو ګرځیدل نو دجال پسې هم ګرځي توحید پسې هم ګرځیدو او یا د مسحانه ده نو ما خلاص به راکاګو لاز بیرا کاغو ماسح پمانا بند فعیل پمانا دو فعیل دجال تا هم مسیح ہوئی دجال تا نو آغا هم دا شرک او کوپر خوراولو لبا گرزی او که مسیح مسح نشینو ممسوح البرکت دا غنب برکت تغسل شوئی یا ممسوح عین الیمنا ممسوح عین الیمنا خیر سترګې کانای دا د خیر سترګې کانای دا ممسوح عین الیمنا یو سترګې المسیح عیسی ابن مریم ویسا شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل المسیح تکی وی بصائر ذوی التمیز 50 معنی کړی دي بصائر ذوی التمیز ته تفسیر نوم دی عیسی ابن مریم عیسی ذوی مریم عیسی عیشا مبارک په معنا باندې دی د خیر او د برکت والا ذوی مریم وجیان په دنیا او آخرت مخاورس په دنیا کې او په آخرت کې وجیان په دنیا او آخرت مخاورس په دنیا او په آخرت کې وجاهت یو مرتبه ده الله تعالی انبیاء له کوم نه ورکی وجاهت یو مرتبه ده چې الله تعالی انبیاء کرام له ورکی یو خدا شاول الله رحم الله تعالی فرمایلی دي چې د انبیاء کرام کوم کمالات سي نو هغه کمالات په امت کې راتللې شي راتللې شي ټیک تا کم بوی ولکم اگر اصل شي زکه پیغمبر استاد دی هغه هغه کمالات بل لور کوي ها بل لور کوي البته درجه او مرتبه چی هغه خصوصیات وی هغه اغه ته امتی رسیدله را کمالات او عکس امتی کیسه کېږي کی وجاهد ری سی دی یو محبوبیت عند رب العالمین دویم عزت عند الملائکۃ المقربین او دریم سیادت او وساطت د بندگانو د الله ترمنځ شدادری خبرې شین وجاهد شي شاہ اسماعیل شہید رحمه الله تعالی منصب امامت کې دا ویلی دی یو چې د الله په نزد محبوب شي دویم د مقربو په نزد مقربو ملائکو په نزد معزز شي او دریم د الله او د بندګانو ترمنځ واسطه شي د الله نه احکامات اخلي او چاله ورکړي نو دا درې واړه چې یوځای شي دې د کمندنو وایل کېږي وجاهد نو دا نبی نه علاوه خلکو کې راتلې شي الله ته محبوب شي الله فرشتو ته اعلانو کې زما څه دی خوښ دی دا الله احکامات خلکو ته څه کوي بیانې خو نبی با غستلو بیانول دی دا به څه څه کوي بیانې وجیان په دنیا او آخرت عزت منو مخورز په دنیا او آخرت کې من المقربین د دې کړه شون الله تا خبرې وکړي د خلکو سره په علم او وکاله فقیق کې او پوخ عمر کې خبرې کول دا اوس کمال نه دی ټول خلک کوي یو جواب دا مریم ته زیره پوره کوي چې دا نه د جسر قدرت کار کوم چې به پلار بچي به درنه پیدا کما او بیا به مړ نه یعنی لویوم به چې دا غیر تذیر کامل شي زیر پوره شي دوی مادا دا چه بوداتوب که زن خلق گنگوڑاوی صفا خبری نشی کولی دوی با دوارو که صفا ہوئی درین آغا دا دی چه پی ایسا دا حالت نو راغلی او اسمان تا پرتشوه دی دا کهولت پا پیرازی مطلب بیا برا کزی و من الصالحین او دا کاملون کانونا فرش مریم تعجب کو حالت و ربنی سرنگی و شمال ربچه او ندر سیدر ماتا بنی آدم نپ زناو نپ نکا قالان و اللہ تعالی توی کذالک کم دک شانتی چلک سن بیوی چه سڑے ندر سیدر نفر کل پا یهود رد پا قادیانان رد قادیانان وی کویدن اکڑی و وادی تی کمدنو نوشوی بی پا کویدن که تی کمدنو سرا الگ کوروالی کڑو داروی اخپل خبر دا کذالک لم یمسسنی بشر کذالک اندک کشانتی او پا یهود امرت اللہ و اخلقو اللہ پیدا که آشرا دیو کی آوکی چه پیسلو کی اللہ تعالی دیو کار فا انما یقولو یقینن وی اغیت شانو اغشی ویو علمو الکتاب عیسیٰ علیہ السلام و سلام کمالات خی او پا یکیو اللہ تعالی دل رب پویا مور کې دل را په کتاب باندې په لیکلو باندې یا قران مجید مراد دی وال حکمت او سنت طریقو باندې او تورات او انجیل او رسولان الله بني اسرائيل او لیږي بدل را پیغمبر بني اسرائيل تا ويرسله رسولا او لیږي بدل را پیغمبر بني اسرائيل تا اني قد جئتكم فولد عيسى كما بشر به فقال لقومه عيسى عليه السلام پیدا شو لکه څنګه چې زيره ورکړې شو اغف القوم تووی انی قد جیتکم بی آیت من ربکم لامنس کے ادماج دے انی قد جیتکم دیز نبی علیہ السلام تووی پی اغبا داس داس کارونا کول معلوم شراج عیسیٰ الہ دے داغی جواب ہوتا کئی شدا موجزات دا پی اختیار داغی کی نو انی قد جیتکم یقیناً راوڑ میں تاستا نخا او موجزات طرف طرف ساسونا انی اخلقو چ یقیناً دو جوڑم تاسو لرم بنا زجوړم تاسو لاره د خټینا په شان شکل لمارغم نو پوکې وو ام پدې کې په کو نو تهران بسم الله شي بدلو تر کې په اجازه د الله باندې لا بي اذني په اجازه د الله دا الله رب العزت جوړول عيسى کارو پوکې پوکو حل پکې د تا کارو عيسى خو مارغ جوړول د تا کارو الله کارو کوم شي ظاهري اسباب جوړول لچا کارو عیسا پوکې پوکوال لچا کارو عیسا خو هغه تویر کول او مارغ کول کار د چاو دا الله تعالی او وبرو لکما ولبرس او د چکندنو رغوم او حکومت ازو پیدا شوندو او برګه او جون دی کومړو لالا اجازه ته الله باندې دا موجودو او نبی کوم خبرم تاسو لپاره پاغه شکرې تاسو او پاغه باندې چې تاسو زموږ کوی په بیوت کو پکورونو خپل کې هنه فی ذلک دا ام معجزه وا یقینا به کې خامخا نه خلاصتا شو د پاره د سشي د نبوت زما نه کې د اولوهیت زما لا آیت لکم دا د نبوت نه خلا دا د کمنو د شان نه خنه دا اولوهیت نه دا لا تلکو من کنتم مؤمنین خطا سوئی منون کی خطا سوئی چه کمدنو منون کی دی پیغمبر آئی زمان و مصدق اللی ما اور اشتیاک کون کے داغے قانون برا اوڑم و مصدق اللی ما اور اشتیاک کون کے داغے شبین ایدی من التورات زمان مخیود توراتنا انجیل انجیل تورات مصدقو صحیح اگر نو قانون ام اکاو دا تورات والا خوچ انجیل کی لک ترمیماتو ولی احل لکم باز اللذی فرمیمان انجیل دا تورات نا انکار کرده او خلقو با ایمان بچا را اوڑو پی انجیل با انجیل کو وقت بے بچا را اوڑو پی انجیل با نو انجیل ام دعوت دا چاور کاؤ دا تورات ورکاؤ قرآن کریم مصدق دا دوارو دے مصدق قل لما معكم تورات او انجیل داغه مصدق ته داغه مصدق ته تورات او انجیل خبره بچا کیشته او قران کیشته قوانین زنه بچا کیشته قران کیشته وقتی طور زنه د تورات او شغه انجیل منسوخ کړل ولهل لکم دي کنه فدک شانتی زنه د تورات او انجیل دواړو چا قران مجید زنه احکامات وقتی او اغه پرې خوذر وې دې ټیم څه شو ختم شو اوس په عمل بچاوی او قران باندې اوس په عمل په قرآني دانه چې عمل پاغې کو او ته چې روانه دانه شي کې فاتق الله هو يرګي د الله نه واسيون او تابعداري کې زمام ان الله ربي و ربكم فاعبدوا يقين الله رب زمام او رب تاسو فاعبدون عبادت کې صرف ته دو هاذا صراط مستقيم دارت کمن لار برابر سما تا دی عیسیٰ علیہ السلام دعوتو فلما آسا عیسیٰ من رمکو تا دعوت نرستو دا دعوت اوچالو دا دعوت اوچالو نو خلقو خلاف شورو کو یهودو خلاف شورو کو او عیسیٰ علیہ السلام اشتہاری مجرم شو عیسیٰ علیہ السلام اشتہاری مجرم شو کوئی دی عیسیٰ علیہ السلام اشتہاری مجرم شو او انام پہ مقرر شو چی یاد گرفتاری ورکی او یاد چی کمدنو شوٹ کھڑے شو تو گرفتاری نورکی نووی لئی تو عیسیٰ علیہ السلام پوئے شو چی دی منینا نو ما وجنی اسی نو خپل مشن آغا چی کمدنو فاتح کوما چی روز تو شاگردان خو می پروگرام چلائی کن چی پروگرام می سکی گی چلیگی نو خاص ملگری اکین اول فا آمو که دا خاص و تربیت گرانی فا آمو که دا خاص و تربیت اکا اوز گانا دا آوان دی اوستا پا که مقصود دی دو دریو کسانو صحیح تربیت چه دا کسان جوڑ شی نو تا دی دو دریو کسانو تا خاص خبر اکاولی تکا تبا دا گانی مستساتی خیال ساتی دګانې وو خیال ساتي اوس کتا غو دریو تکای خبرې صرف دا غو دریو کای هغه یې ځان ته یوازې نه غړي چې دا چاته دي ماته هغه ټولې ته غړي نو په ګڼه کې د خاصو تربیت ګرانی نو عیسی علی السلام چې کم د کار شاګردانی هغه یې را جدا کړ دې ته خصوصي تربیت وای او د دې ډیر اهم ضرورت دی اهم ضرورت ته چې د خصوصي تربیت د خصوصي علماو او د خصوصي خطباو شي خبرګرام شیخ ابراهیم الله تعالی وو فرمایل دې ځای کې پیدا خصوصی تربیت ته او دې دې سخت ضرورت ته قله له احد بیا ارمان چې دې لپاره سو کوینو نو دا خصوصی تربیت هغه کو فلما سایسا من ملکو په او کې چې معلومه کوي عیسی علیه السلام د دین کفر هغه ویل فرنصار الى الله څوک چې کوم درو مدد کوونکی زماده الله په طرف الله دې دین لپاره زما څوک مدد وکي را الله دې اوچت کی او لا پیټه اوچت کی قال الواریون نو یا خاص ملګرو جامع سپینون کی تو سید کرا دا انبیاء او تابعدار اول کی او د غشان کی یا دیم رنگونه سپینو نو یا سپین مخو درې یا وی هغه پاک جوړونو والا سلورم یا وی هغه عزت مندو چې مثلاو منی نو عزت من شي چې مثلاو منی نو هغه عزت من شي خاص ملګری مراد دی لکه نبی علیہ السلام ویلو چې حواریین سوقی فتیرو مسلو کې حواریینو نبی علیہ السلام تفصیل کو اصحاب یاخذون بسنته ويقتدون بأمره اخلک اغه ملګری پیغمبر چې پیغمبر طریقه راواخلی دین ټول راواخلی او داغه په امر باندې اقتدا کوي دا خاص ملګری نانو انصار الله مونږ مدد کوونکی دا الله د دین مونږ ادا کار کو ایمان له روپ الله باندې ایمان راوړو په الله او گواشا چې کینې مونږ غاړه کې خودم کو نه یو چې کوم اړری نو مونږ ایمانو ربانا یا رب زمونږه آمنا مونږ ایمان راوړل په سبحان انصار علی ګلوی او سبحان الرسول او مونږ چې کوم نو تابعداري کړی دا پیغمبر چې مونږ ته کوم راغله دي وا تبان الرسول او تابعداري کړی دا پیغمبر فاطم نام شاهدین نو لیکم غا سره د گوايو کوونکو نام چې گواہی کوي د توحید او د رسالت نو موږ هغه خلکو سره ولیکا وا مکر و مکر الله عیناد د يهودو چې يهودو د عيسى عليه السلام د قتل خلاف تدبیرونه جوړ کړل خلاف تدبیرونه جوړ کړل وامکر اللہو او دی مکرو کم یو دا پختو مکری یو دا عربی پختو کی وردو کی مکر دوکی تاوی دانکیوی مکر جن دے فزور اجدان بانی تبارا ولی مکر جن دے وی مکار دوکباس تاوی دا وردو ندخان او نو پختو دا دا عربی دا عربی کې مکر خوفیه منسوبی ته وي هغه قومي او بدوني المکر بکرانه مکر محمود و مکر مذموم و مکر الله محمود ابدا المکر مکرانه مکر خوفیه منسوبه دا دوه قسمه وي مکر محمود و مکر مذموم یو محمودی بل مذمومی ومکر الله محمود ابدا لا الله تعالی مکر هغه محمود وی همیشه ده بر خدا عربی ته کړي ومکروا تدبیرک الله تدبیرک دای قتل عیسی علی السلام مختلف طریقې سره راځي ومکر الله الله تعالی تدبیرک د بچ کول د عیسی علی السلام الله عیسی علی السلام بچ کاو هو الله خیر الماکرین الله تعالی رے بہتر تدبیر کو ان کے واللہ خیر الماکرین اللہ تعالی رے بہتر تدبیر کو ان کے نا اللہ تدبیر کے کمزر و مزیدار ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی بچ کو تاغیر تفصیل کی واقع اللہ